naar Twan van Peperstraten. Cora van Nieuwenhuizen heeft een nieuwe baan en dus stopt er weer een demissionair minister. Het voelt als heel veel wisselingen sinds de val van het kabinet. En ondertussen zitten er onderhandelingen voor een nieuw kabinet muurvast. Straks meer in Blokkend Van. En mensen naar Mars sturen, het klinkt als een logische volgende stap in het grote ruimtevaartavontuur van de NASA's van deze wereld. Wetenschapsjournalist Adriaan ter Braak praat ons zometeen bij. Eerst het NOS-journaal met Dorald Megens. Er komt zeker geen vijfpartijenkabinet met daarin PvdA en GroenLinks. En ook het doorgaan van de huidige coalitie met ChristenUnie is van de baan. Dat is gebleken nadat informateur Hamer vanochtend weer met alle betrokkenen heeft gesproken. Een kabinet over links is geblokkeerd door VVD en CDA. En D66 blijft erbij dat de samenwerking met de ChristenUnie niet wordt doorgezet. Partijleider Kaag is teleurgesteld dat een kabinet met PvdA en GroenLinks van de baan is. Het is heel moeilijk voor ons om de uitsluiting van GroenLinks en PvdA... Om dat zomaar te zien als een logische stap. Als je het hebt over verbreding, draagvlak en uiteraard een gezamenlijke aanpak van de uitdagingen die we zien. Vanmiddag praten de partijen die elkaar niet uitsluiten met Hamer, VVD, D66 en CDA. Die zouden ook een minderheidskabinet kunnen vormen. In Bangladesh zijn 6 extremistische moslims ter dood veroordeeld vanwege hun betrokkenheid bij de moord op 2 mannen. Dat gebeurde voor een speciaal antiterrorisme-tribunaal. Een van de slachtoffers was redacteur bij een homoblad die ook bij de Amerikaanse ambassade had gewerkt. De moord op hem en zijn vriend was er één in een reeks van aanvallen in Bangladesh op bloggers, schrijvers, hoogleraren en buitenlanders. De 6 veroordeelde mannen maakten allemaal deel uit van de radicale groepering Ansar al-Islam. 70% van alle volwassenen in de EU is nu volledig gevaccineerd tegen corona. Dat zegt EU-voorzitter von der Leyen. Ze spreekt van een mijlpaal, maar zei erbij dat het hier niet bij moet blijven. Von der Leyen roept iedereen op om zich te laten vaccineren. In Hilversum heeft de politie een 6e verdachte aangehouden van het uitgaansgeweld op Mallorca. Het is een man van 18. Bij het geweld op het Spaanse eiland kwam vorige maand een man van 27 uit Waddinxveen om het leven. Aan de grens worden nauwelijks mensen beboet omdat ze geen vaccinatiebewijs, herstelbewijs of negatieve testuitslag kunnen laten zien. Dat komt deels doordat veel mensen hun papieren op orde hebben, maar ook doordat er alleen steekproefsgewijs wordt gecontroleerd. Cora van Nieuwenhuizen zegt dat er geen sprake is van belangenverstrengeling nu ze stopt als demissionair minister van Infrastructuur en Waterstaat en voorzitter wordt van de branchevereniging van energiebedrijven. Volgens haar is er in principe geen overlap tussen haar beleidsterrein als minister en de energiesector waar ze vanaf oktober voor gaat lobbyen. Ook zegt ze dat er de afgelopen maanden in het kabinet was afgesproken dat bij eventuele belangenconflicten een andere minister dat dossier zou overnemen. Tegenover Nieuwsuurverslaggever Jorn Jonker benadrukt ze dat alles volgens het boekje gaat. Ik ga me uiteraard houden aan alle regels die er zijn rondom lobbyen. En het belangrijkste is natuurlijk dat je niet lobbyt op je eigen beleidsterrein. En dat ga ik dus ook niet doen. Nee, maar u heeft wel weet van heel veel dingen die er hebben gespeeld in de ministerraad. Nou ja, ik begin per 1 oktober en tegen die tijd zijn alle Prinsjesdagstukken openbaar en heeft iedereen dezelfde informatie. Van Nieuwenhuizen maakt haar overstap vanochtend bekend. Haar taken worden overgenomen door VVD-partijgenote Barbara Visser. De inflatie in de eurozone schiet volgens de eerste schattingen omhoog. Volgens statistiekbureau Eurostat stegen de prijzen in augustus met 3% vergeleken met een jaar geleden. Dat is de hoogste inflatie sinds 2011. Vooral energie, zoals benzine en gas, was een stuk duurder. Door deze ontwikkeling kan de Europese Centrale Bank besluiten de rentetarieven te laten stijgen om zo de economie af te laten koelen. De ECB vindt een inflatiecijfer van 2% passen bij een gezonde economie. Het weer, vanmiddag afwisselend wolken en zon, blijft droog. Het wordt 19 graden aan zee, mogelijk 23 in het binnenland. Morgen eerst bewolking en in het westen mogelijk wat motregen. In de middag meer zon bij zo'n 20 graden. Dank u wel, Doral. De verkeerssituatie dan Wijnand Zwaan. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, we zien een paar problemen op de weg. Op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam is wat vertraging tussen Voorthuizen en Hoevelaken, ongeveer een kwartier. Op de A58 Breda richting Bergen op Zoom wordt een auto geborgen bij Bergen op Zoom. Het oponthoud is ook daar een kwartier en 5 kilometer file. En de N201, de weg uit Hoorn-Hilversum, is in beide richtingen dicht tussen Vinkeveen en de aansluiting met de A2. Dat komt door een ongeluk en waarschijnlijk duurt dat nog tot het eind van de middag. Vanaf 100.000 euro flexibel investeren met vastgoed als zekerheid en een rendement van 5% per jaar. Bij ons is 5x5 25.000 euro rendement na 5 jaar. Ga naar flexinvestments.nl. Zo kennen we elkaar. Let op, u belegt buiten AFM-toezicht. Geen prospectusplicht voor deze activiteit. Intens, meeslepend en ongelooflijk overweldigend. Het muzikale meesterwerk Carmina Burana komt in de grootste versie aller tijden naar onder andere het Concertgebouw, de Doel in Rotterdam en het World Forum Theater in Den Haag. Reserveer nu snel uw tickets op worldconcerts.nl. Nice. Door mijn fulltime coach snap ik eindelijk hoe leren werkt voor mij. Ik ben Milan. Ik doe mijn VWO bij Infinity College. Ontdek MAVO, HAVO, VWO bij Infinity College. Infinitycollege.nl. Word jezelf. Gaslicht.com. Energie vergelijken, overstappen en besparen. Gaslicht.com. MAVO, HAVO, VWO bij Infinity College. Kleine klassen, meer aandacht, gegarandeerd diploma. Instromen kan op ieder moment. Infinitycollege.nl. Word jezelf. Op de boot naar Engeland hoorde ik FC Utrecht supporters op serieuze toon met elkaar overleggen of ze me overboord zouden kieperen. Toen ben ik wel even bang geweest, ja. Derksen, de biografie. Nu overal verkrijgbaar. Ik ga harder redden dan Usain. Ik ga 10 meter hoog springen. Hey Usain, ik ga later een diamanten medaille winnen. A diamond medal doesn't exist. Nog niet. Tja, dromen kunnen we niet verzekeren, maar we kunnen ze wel supporten. Allianz Direct, supporter van de helden van morgen. NPO Radio 1. Avro Tros. Van Peperstraten. Goedemiddag, het is billenknijpen voor de organisatie van de Grand Prix van Zandvoort en voor alle autosportliefhebbers. Over anderhalf uur is de uitspraak van de rechter in een zaak aangespannen door een milieuorganisatie die vindt dat er te veel stikstof wordt uitgestoten. Straks meer van onze man ter plekke, Joris Kreugel. En het collegejaar is weer begonnen en bij veel hogescholen en universiteiten staat een prikbus van de GGD voor de deur. Daar kunnen studenten zich zonder afspraak laten vaccineren. Trek dat de studenten over de streep. Eerste stoelendans in het demissionaire kabinet. Twee linkse partijen die aansluiten. Dat zien VVD en CDA absoluut niet zitten. Dus lijkt de formatie nog vaster te zitten. Daniel Zat. En dan stapt er ook nog eens een keer een minister op, omdat ze een nieuwe baan krijgt. En daarom... Vijf vragen over... De stoelendans van demissionair kabinet Rutte 3 en de vastzittende formatie. En die vragen stel ik aan Bert van den Braak, bijzonder hoogleraar parlementaire geschiedenis aan de Universiteit van Maastricht. Goedemiddag. Goedemiddag. Verrast u dit, dat VVD en CDA echt niet met PvdA en GroenLinks willen? Nee, dat is natuurlijk geen verrassing. Maar het is een beetje apart dat ze er zo lang over hebben gedaan om tot die conclusie te komen. Ja, dat mag je wel zeggen, ja. Goed, vijf vragen, daar gaan we. 1. Ja, na bijna een half jaar, na de verkiezingen, zit er nog steeds geen nieuw kabinet. Hoe kwalijk is dat? Nou ja, er zijn verkiezingen geweest en dan verwachten kiezers toch dat er een nieuw kabinet komt. Dus ja, dat is eigenlijk heel kwalijk dat het allemaal zo lang duurt. En zeker gezien het feit dat er nog nauwelijks of helemaal niet onderhandeld is. Ja, het lijkt wel of ze de indruk hebben dat ze demissionair die staat wel prima vinden. Ja, daar lijkt het inderdaad erg op, ook gezien de nieuwe benoemingen. En de begroting is natuurlijk nu ook in ontwerp tot stand gekomen. Dus ja, die indruk is in elk geval heel sterk, dat ze het wel goed vinden zo. Ja. Laten we eens even doornemen wat er wel mogelijk is. 2. Inmiddels heeft D66 meerdere malen geroepen dat ChristenUnie geen optie is. En ChristenUnie zelf wil ook nog steeds niet. Is een minderheidskabinet een serieuze optie? Nou ja, uiteindelijk wel natuurlijk. Maar goed, laten we wel in ogenschouw houden dat elk kabinet moet in afval er verzekerd van zijn dat het niet bij zijn eerste optreden wordt weggestuurd. Dus er zal toch sowieso dan moeten plaatsvinden. Nou, dat kan op zich. En dat kan zelfs ook de ChristenUnie zijn. Of dat kunnen zelfs PvdA en GroenLinks zijn. Maar die zullen dat niet zomaar zonder meer willen doen. Dus het is helemaal niet uitgesloten dat ook daar nog over onderhandeld zou moeten worden. Ja. VVD-prominent Henk Kamp die voorspelde afgelopen zondag in Buitenhof eigenlijk al dat VVD-CDA niet met links zouden gaan formeren. En toen stelde hij het volgende voor. Misschien moet er eens gekeken worden of er een extra parlementair kabinet kan komen. Dat betekent, dat is niet gebonden aan fracties in de Tweede Kamer. Er is geen regeerakkoord, maar er is een ministersploeg. die een regeringsprogramma maakt. En dat regeringsprogramma dat moet dan in de Kamer verdedigd worden. En die ministersploeg die moet, denk ik, breed samengesteld worden. Dus daar kunnen met mensen van diverse achtergrond kunnen in dat kabinet. Ja, dus een extra parlementair kabinet van zeer ervaren bestuurders met allerlei verschillende achtergronden en politieke kleuren. Is dat een goed idee? Nou, dat is in meerdere opzichten geen goed idee. Bovendien was een beetje onduidelijk of hij dan ook bedoelde dat Rutte dan wel premier zou worden. Nou ja, als je het over extra parlementair hebt, dan denk je toch eerder aan mensen die zeg maar niet meer in de politieke strijd verwikkeld zijn op dit moment. Dus echte buitenstaanders. We kunnen wel politici zijn, maar toch niet mensen die, zoals Rutte die premier is en lijsttrekker van de VVD is geweest. Dat je bijvoorbeeld maar een kabinet bij elkaar kan harken en dan kan denken van dan zetten we er een PvdA en een GroenLinksman of vrouw in. Ja, dat is ondenkbaar, want die partijen zullen daar nooit mee instemmen. Die zullen nooit toestemming geven aan partijgenoten om toe te treden tot een kabinet waar ze verder geen binding mee hebben. Ja. Dus het is een onbegaanbare weg. Ja, Henk Kamp zei wel dat het misschien goed zou zijn voor de sterke positie van de Tweede Kamer, maar daarin gaat hij dus ook niet mee. Kijk, ieder kabinet moet ook voor al zijn plannen een meerderheid hebben. Dus dan kan je eigenlijk maar beter zorgen dat je dat al bij het begin enigszins regelt. En als dat niet kan, dan zal er toch onderhandeld moeten worden gedurende de rit. Dan is eigenlijk zo'n extra parlementair kabinet heeft helemaal geen toegevoegde waarde. Dan kan je beter maar gewoon een echt kabinet, ook al is dat dan een minderheidskabinet, kan je toch beter echt een politiek kabinet samenstellen. Dat lijkt me dan toch beter. Andere optie, nieuwe verkiezingen uitschrijven, is dat iets? Dat lijkt me echt een zwakte bot. En bovendien, het moet dan bedacht worden dat dan er toch weer een lange voorbereidingstijd is. Dat kan misschien wel ietsje sneller, maar dat gaat toch een paar maanden duren. En dan kan het hele feest weer opnieuw beginnen. Dus of we daar nou mee opschieten. En wat is het signaal wat je dan aan de kiezers geeft? Dat lijkt me echt heel slecht. Ja. Goed, dan de stoelendans. 3. Ja, want Cora van Nieuwenhuizen is vandaag ook nog eens een keer gestopt als minister van Infrastructuur. Ze wordt voorzitter van de branchevereniging van energiebedrijven. Is het eigenlijk gebruikelijk om door te schuiven naar zo'n club, eigenlijk een soort van politieke lobby? Dat is wel bijzonder. Het komt wel voor dat bewindslieden en ook wel een enkele keer een minister in demissionaire status al voortijdig een andere baan vindt. Een goed voorbeeld is Wim Deetman. Dat was de minister van Onderwijs in het kabinet de Lubbers. En die werd op een gegeven moment Kamervoorzitter. En toen zei hij van kan ik niet langer minister blijven. Dus die is toen voortijdig weggegaan. Dus dat komt op zich wel komt wel voor. Maar naar zo'n echt meer aan het bedrijfsleven gerelateerde club, dat is wel bijzonder. Dat is eigenlijk niet voorgekomen ooit. Ja, zou het beter zijn als bewindspersonen beroepen ingaan die compleet losstaan van politieke invloed? Daar is natuurlijk meer voor te zeggen. Ik vind zo'n. Je kan erover twisten of de minister van Infrastructuur inderdaad nou zo direct met die energiesector verweven is. Maar toch. Al is het alleen maar voor de schijn, dan lijkt me dat niet goed. Dus als je het al doet, dan zou ik toch zeggen, dan moet je echt iets heel anders gaan doen. Ja, en nog even over die stoelendans. 4. Want afgelopen zomer zijn er ook een aantal Kamerleden doorgeschoven naar de rol van bewindspersoon. Bijvoorbeeld VVD-Kamerlid en demissionair staatssecretaris van Economische Zaken, Dylan Jessilgus. Wat vindt u daarvan? Ik ben eigenlijk degene geweest die heeft aangekaart dat dat toch eigenlijk niet kan. De bedoeling van de regeling is dat als je demissionair bent en je wordt tot Kamerlid gekozen, dat je dan nog gedurende de formatie die twee functies kan combineren. Maar het is niet zo dat je, als je al eenmaal gekozen bent, dat je dan nog een keer demissionair bewindspersoon kan worden. Dat is niet de bedoeling van die regeling. Eigenlijk zou ik zeggen, dat moet sowieso zo min mogelijk, want het is niet een gewenste combinatie. Maar het lijkt me eigenlijk toch voor de hand liggend dat de drie hun Kamerlidmaatschap neerleggen als staatssecretaris willen blijven. Ja, geen dubbelfunctie dus. Tot slot. Nee. 5. Ja, aan het begin van de formatie is er veel gesproken over de bestuurscultuur. Die zou moeten veranderen, vonden veel partijen. Maar het gaat nu toch weer over de poppetjes, de spelletjes. Het lijkt alsof die bestuurscultuur hetzelfde is gebleven. Is dat inderdaad zo? Ja, dat zou ik zeker zeggen. Je zou eerder denken dat dat misschien het tegendeel van de openbaarheid is natuurlijk ver te zoeken. Ik kijk toevallig vanochtend nog even. Op de Tweede Kamersite heb je een rubriek volg de formatie. En het laatste nieuws wat je daar vindt is van juni. Dus dat geeft wel een beetje aan dat het toch allemaal wel erg duister is wat er nu gebeurd is. Ja. En ja, geen nieuwe bestuurscultuur, zou ik zeggen. Wat zou er volgens u wel moeten gebeuren? Nou ja, kijk, op zich kan me voorstellen dat je niet in het openbaar gaat onderhandelen. Maar ja, dat je meer communiceert. En ja, kijk, het hele traject van om elkaar heen draaien en geen knopen doorhakken van wie nou met wie. Dat is natuurlijk gewoon ja, het wat er eigenlijk mis is gegaan in deze periode. Want ja, je kan toch eigenlijk achteraf zeggen van ja, dit wisten we toch eigenlijk al. Waarom is het niet gewoon gelijk ingezet op deze optie van eventueel doorgaan met dit kabinet of een minderheidskabinet zonder de ChristenUnie. Dat had toch enorm veel tijd gescheeld. Absoluut. Wordt in ieder geval vervolgd. Dankjewel, Bert van den Braak, bijzonder hoogleraar parlementaire geschiedenis in Maastricht. Alistair Moyet en Vince Clark uit begin jaren 80. Yazoo en Don't Go. Morgenavond is het zover. Het begin van het derde tijdperk. Louis van Gaal bij het Nederlands elftal. Oranje speelt dan in Oslo de belangrijke WK-kwalificatiewedstrijd tegen Noorwegen. Gisteren pas melden de spelers zich in Zeist en dus heeft de bondscoach weinig voorbereidingstijd. Vanmiddag sprak Van Gaal met NOS-verslaggever Jeroen Stekelenburg. Hoe was het om terug te zijn op het trainingsveld? Ja, dat is alleen maar een feest. Het is altijd leuk om met jonge mensen om te gaan. Dat is ook de reden waarom ik gymnastiekleraar ben geworden. En dat geldt ook nog voor een oude man. Maar het voelt als een feest? Het voelt als een feest. Hoe is de groep? Ik vind de groep ongelooflijk verantwoordelijk. Denken mee. Heb ik zelden meegemaakt. Hoe open ben je nu over hoe jullie strijdplan gaat zijn morgen? Nou, ik ga die trainer natuurlijk niet wijzer maken dan hij al is. Dus ik vertel er niets over. Jullie mochten de eerste 15 minuten filmen. Ja. Dat is niet voor niets. Zijn we niet wijzer van geworden? Nee. Dus ja. Nee. Want wij konden wel al horen dat jullie daarna een 11 tegen 11 gingen doen. Inderdaad, dat vertelde je. Ja. Was dat met de opstelling? Dat was met de basisopstelling. Ja. Dus als je door het bos hebt gekeken, dan weet je hoe wij gaan spelen. Nee, maar het is veel over het systeem gegaan. Het leek een beetje, had ik het gevoel, vrijdag naar 4-3-3 te gaan. Dat is niet echt meer een geheim, toch? Nou, voor jou wel. Ja, ik probeer ook wat wijzer te worden. Voor Virgil is het ook geen geheim meer. Nee, dan ga ik hem zo vragen dan. Virgil, die staat hier. Dat is hoogwaarschijnlijk omdat hij de aanvoerder is, toch? Hij is en blijft de aanvoerder, ja. Is dat nog ergens een moment geweest dat je daarover getwijfeld hebt? Nee, want ik heb Virgil als eerste opgebeld. Dus ik heb de eerste indruk is altijd in mijn ogen een goede indruk. Of een slechte indruk. En hoe was dat? Een fantastische indruk. Want je zei erover een interessant gesprek. Ja. Dat is toch iets anders dan een goed gesprek? Nou, omdat ik hem erg slim vind. En hij heeft een mening. En hij laat zich ook niet zo makkelijk overtuigen. Nou, hier staat een ander voor je, die dezelfde kenmerken heeft, denk ik. Dus ja, dan wordt het interessant. Ja, zeer interessant zelfs. Louis van Gaal en Virgil van Dijk blijft dus ook na zijn zware knieblessure de captain van Oranje. Noorwegen-Nederland is morgenavond te zien op NPO 3 en uiteraard ook hier te volgen op NPO Radio 1. Mensen naar Mars sturen. Het klinkt als een logische volgende stap in het grote ruimtevaartavontuur van de NASA's van deze wereld. Wetenschapsjournalist Adriaan ter Braak van Quest is hier bij ons in de studio. Goedemiddag. Goedemiddag. Hi. Is het eigenlijk net zo simpel als het sturen van een Marslander? Mensen naar Mars sturen? Nee, dat is een stuk ingewikkelder natuurlijk. Want er zitten mensen aan boord, dus het moet veel groter zijn. En iemand moet erin kunnen overleven. Dus er moet eten aanwezig zijn. Ja, en er komt natuurlijk veel meer bij kijken. Dus dat al zich is natuurlijk technisch gezien al heel erg complex. Ja, ja, en wat komt er allemaal bij kijken dan? Ja, goed. Kijk, er moet eten aan boord zijn. Je moet meer brandstof hebben. Er moeten mensen sowieso willen, hè? Dat ook nog is. Dus ja, dat is een hele andere operatie dan slechts zo'n Marslander daarheen sturen en landen natuurlijk. Hoewel dat natuurlijk ook echt heel bijzonder is, laten we dat voorop stellen. Hoe lang is het eigenlijk vliegen? Nou ja, in het gunstigste geval ben je 9 maanden onderweg. En in het minst gunstige geval doet het een paar jaar. Maar dat moet je natuurlijk goed kiezen. Ja. Ja. En dan heb je ook nog de gevaren van kosmische straling. Ja, wat precies. Is dat precies? Nou, dat hebben die wetenschappers dus onderzocht. Kijk, kosmische straling, dat zijn eigenlijk alle deeltjes die op hele hoge snelheden op ons afkomen vanuit de kosmos. En ook vanaf de zon. En die zijn heel schadelijk voor het menselijk lichaam. Maar omdat wij gelukkig beschermd worden door enerzijds het magnetisch veld van de aarde en anderzijds de atmosfeer, bereiken die ons nauwelijks of komen die in veel lagere snelheden aan. Maar mocht je daar aan blootgesteld worden, net zoals met bijvoorbeeld als je heel lang in een röntgenapparaat ligt, ja, dan kan het heel schadelijk zijn, omdat het gewoon hele kleine deeltjes zijn die reageren met de stoffen in je lichaam, waardoor je DNA kapot kan gaan, eiwit kan afbreken, je zenuwstelsel kan beschadigd raken. Dus op aarde zijn we goed beschermd, maar als astronaut, dus als je zo'n missie aangaat, dus niet, dan sta je dus heel lang waarschijnlijk blootgesteld aan dat soort straling. Ja. Goed, onder bepaalde voorwaarden zou het dus mogelijk zijn om naar Mars te reizen, maar dan praat je dus wel over een retourtje. Ja, exact. Dus er was dus een onderzoek en die wetenschappers die hebben met allerlei berekeningen onderzocht en ook met allerlei meetgegevens hebben gewoon een heel plaatje geschetst van hoe kun je nou veilig een persoon naar Mars brengen, daar laten zitten en weer terugkomen. Wat zijn dan de randvoorwaarden? Nou, eigenlijk 2 basisrandvoorwaarden. Dat de reis niet langer dan 4 jaar duurt. Langer dan 4 jaar, ja, dan ga je waarschijnlijk heel veel schade zien aan het lichaam. En dat je het best kan vertrekken tijdens een zonnestorm, want dan kunnen alle andere deeltjes met een hoge snelheid vanuit de kosmos, die worden dan enigszins tegengehouden door die wolk aan zonnedeeltjes, waardoor de schade iets minder is, ook samengevat. Ja. Zou jij durven? Sorry? Zou je durven? Nee. Ik denk er liever over na dan dat ik het daadwerkelijk doe, hoor. Nee, ja. Jij? Nee, ik ook niet. Nee. Maar nee. Ik kan me voorstellen, jij hebt een kleintje dan helemaal. Nee, dat ook nog eens. Nee, inderdaad. Ja. Goed, dan een sprong in het diepe en in de tijd. Want er is een walvissoort ontdekt die nogal afwijkt van de walvis zoals we die kennen. Wat is er precies gevonden? Nou, er is in de Egyptische woestijn is er een gedeelte van een skelet van een amfibie gevonden. Dus een walvis met poten. En het hoofd. Ervan lijkt heel veel op Anubis, die Egyptische god. Dus het is een heel raar schepsel. En het is de eerste keer dat hij is gevonden. Het is echt een nieuw diersoort. En dat biedt natuurlijk weer allerlei hele nieuwe nieuwe spannende mogelijkheden wat is daar nog meer paleontologisch allemaal gaande. Dat is heel spannend en heel tof. En het is ook een heel bijzonder beest. En het is sowieso interessant. De walvis die schijnt geëvolueerd te zijn vanuit een hertachtig soort amfibie. Dus die heeft helemaal niet altijd in de zee gezeten. Dus, en dit is daar ook weer onderdeel van. Dus dat is heel interessant. Of waarom helemaal... eigenlijk een walvis? Je zou toch misschien ook kunnen denken dat het van iets anders afstamt? Ja, nee, dat zou je kunnen zeggen. Ja, maar dat daar hebben wetenschappers altijd hele leuke methodes voor. En om dat genetisch te bepalen en te karteren. En uiteindelijk belandt het dan in de groep van walvissen. Ja. Inmiddels al 43 miljoen jaar 43 af. Miljoen jaar geleden, ja. En het leefde ongeveer 10 miljoen jaar lang. Ja, het is echt ongelooflijk natuurlijk dat je dat dan nu terugkomt. Dat blijft toch heel bijzonder altijd, hè? Ja. En wat zegt dat eigenlijk over de herkomst of misschien wel de oorsprong van de walvis? Ja, dus inderdaad, het werd enigszins nieuw licht erop in de zin van... In ieder geval in die regio, dat we denken van wat heeft daar nog meer geleefd? Dat weten we niet, maar dit is spannend, want dit is nieuw. Dit wisten we nog niet. Dus dit kan weer nieuwe informatie geven over hoe de walvis daar hebben geleefd. Ja. Maar in het algemeen, er is ook volgens mij in 2012 ook een dergelijk dier ontdekt... met een hele andere kop, maar wel op vier poten. Ook een walvis in Peru. Dus ja, dat is allemaal zo bijzonder hoe dat allemaal samenhangt. Dus dat is heel spannend als voor een onderzoeker natuurlijk. En we blijven nog even in het water. Ja. Een mede-diepzeebewoner, de octopus. In de wilde natuur is de verhouding tussen mannetjes en vrouwtjes anders dan bij ons. Maar de vrouw laten zich zeker niet piepelen. Nee. Wat is er onderzocht? Nou, er was een Australische onderzoeker die 6 jaar geleden allerlei filmmateriaal had geschoten onder zee op een plek waar heel veel octopussen leven. En om te kijken van hoe gaan ze met elkaar om, hoe vechten ze, hoe eten ze. En toen had hij op een gegeven moment gezien, het was een heel raar ritueel, dat een vrouwtjesoctopus een alg of een schelp in haar tentakel pakte en die eigenlijk met zo'n tuitje afstoten door er heel hard water tegenaan te spuwen. En dat was echt gericht op een mannetje. Dus toen dachten die onderzoekers, is dit bewust of is dit toeval of hoe zit dat? Dus zijn ze dit verder gaan onderzoeken. En nou blijkt dus dat het inderdaad heel bewust is. Dus er is een mannetje in de buurt die heel erg obvious avances maakt naar dat vrouwtje. En zij vuurt dan meerdere malen allerlei spullen op dat mannetje af om weg te jagen. Ja. En dat is eigenlijk heel apart. Ja, dat wisten we helemaal niet dat octopussen dat deden. Sowieso is het heel raar dat een diersoort spullen gooit naar een soortgenoot. Het gebeurt zelden, alleen chimpansees doet dat. En mensen. Dus ja, dat is heel apart en heel geinig eigenlijk. Want dat vrouwtje denkt gewoon van, hey, hou eens op. Ja, die laat zich niet piepelen. Die laat zich inderdaad niet piepelen, wegwezen. Ja, geen metoo'tje daar. Ja, nou, exact. Ja, blijf bij me uit de buurt, ja. Maar zegt dat iets over de vrouwen, vrouwtjes? Nou, ja, dat is heel lastig te zeggen. Dit is gewoon heel nieuw gedrag, dus dat moet je dan weer gaan onderzoeken. Dus die onderzoeker zelf was ook echt verbaasd. Ja, we kenden dit gedrag helemaal niet. Dus het kan een soort van irritatie zijn, of het kan een soort automatisme zijn. Er is zelfs een keer gebeurd dat een vrouwtje gewoon echt als een frisbee een schelp gooide naar een mannetje. Dus niet eens met die tuitjes, maar echt gewoon... Ja, echt gooide. Dus ja, het is heel apart. Ja, wat betekent dat? We weten het niet. Maar dat maakt wetenschap zo mooi. Je ziet in één keer het gedrag van een beest... of je graaft in één keer een nieuw beest op... en je denkt, wat betekent dit? En daar leren we nieuwe dingen van. Ik denk dat wel iedereen die nu naar de radio luistert... die beelden wil zien. Ja, nou ja, ik zou het ook zeker opzoeken. Je kunt ze heel makkelijk online vinden. Het is echt heel tof, ja. Goed, tot slot nog een mooie vondst. Een eiland. Ja. Ja. Waarom is het zo bijzonder? Nou, ja, er waren een stel wetenschappers in Groenland... die dachten dat ze op het meest noordelijke eiland ter wereld waren. Oedak, dat is ja gewoon een stuk eiland van een paar kilometer breed. Daar waren ze monsters aan het nemen. Maar toen probeerden ze te bepalen waar ze nou exact zaten op het eiland. Toen bleek dat ze 800 meter noordelijker zaten. En toen dachten ze, waar zitten we dan? En het bleek een heel nieuw eiland te zijn. Dus ze hebben eigenlijk per ongeluk het meest noordelijke eiland ter wereld ontdekt. Maar het is een klein eilandje. Ja, het is 30 meter breed. Ja, het is eigenlijk helemaal niks. En het zat eigenlijk verstopt onder het ijs. Maar vanwege allerlei verschuivingen werd het in één keer zichtbaar. En zijn ze er per ongeluk dagen aangeland. Ja, heel bijzonder. Niet kunnen kamperen binnenkort. Nee, dat lijkt me heel sterk. Het kan natuurlijk ook nog weer worden opgeslokt door de zee. Dus we moeten even kijken hoe zich dat gaat ontwikkelen. Het zou wel heel bijzonder zijn. Misschien wel, als je echt een wagenhals bent, kun je het nu nog even snel doen. Maar dat wordt echt heel lastig. Ja. Mooie verhalen weer. Dankjewel. Adriaan Ter Braak van Quest. Graag gedaan. Hi. Some proof it won't let me down. I don't want more heat doors or whiskey up there in my glass. I'm craving oblivion, it helps me escape from the past. Give me tutti frutti tequila, that's the drink to forget ya. Bittersweet from the freezer, makes me think I don't need ya. Solo dancing, nobody to love. Catch the bottle and slam one more shot. Tequila. Never tells me to stop. Faithful to the last drop. Put some salt in my hand and I suck the lemon until it's dry. I screw up my face and I swallow cause I know the pain. We'll call back tomorrow and ask me to. name. Tutti frutti tequila, that's the drink to forget ya. Bittersweet from the freezer, makes me think I don't need ya. Solo dancing, nobody to love. Catch the bottle and slam one more shot of tutti frutti tequila. Tutti frutti tequila. Almost over, but baby, this bar doesn't close. So turn up the music and pour me one more for the road. Give me tutti frutti tequila. That's a drink to forget ya. Bittersweet from the freezer, makes me think I don't need ya. Solo dancing, nobody to love. Catch the bottle and slam one more shot of tutti frutti tequila. Tutti frutti tequila, tutti frutti tequila, tutti frutti tequila, tutti frutti tequila. Kovacs en tutti frutti tequila. Straks de prikbus bij veel hogescholen en universiteiten staat hier voor de deur. Daar kunnen studenten zich zonder afspraak laten vaccineren. Trekt dat de studenten over de streep? Verder praat Miss Paralympics Roos Oosterbaan ons bij over dag 7 van de Paralympische Spelen in Tokio. En over een uur is er weer een spreekuur. Medische vragen, ook als ze niets te maken hebben met corona, kunnen worden gesteld via de gratis app van Radio 1 of de mail blokkendvan@avrotros.nl. NPO Radio 1. Het nieuws van 14:30 met Dorot Megens. De kans is groot dat er in de herfst weer zoveel coronapatiënten in het ziekenhuis liggen dat mensen niet in hun eigen ziekenhuis terecht kunnen. Dat zei voorzitter Kuipers van het Landelijk Netwerk Acute Zorg vanochtend op deze zender in 1-op-1. Dat komt volgens hem omdat er nog te weinig mensen zijn gevaccineerd. In Den Haag overleggen de partijen die elkaar niet uitsluiten bij de formatiegesprekken nu met informateur Hamer. Te weten VVD, CDA en D66. Die zouden een minderheidskabinet kunnen vormen, want twee opties voor een meerderheidskabinet zijn intussen van de baan. VVD en CDA willen echt niet met PvdA en GroenLinks. En D66 wil echt niet verder met de ChristenUnie. Doordat met name benzine en gas veel duurder zijn geworden, schiet de inflatie in de Europese Unie omhoog. Met een schatting 3%. Dat is 1 procentpunt meer dan de Europese Centrale Bank als ideaal beschouwt. Dat kan ertoe leiden dat de rente omhoog gaat, zodat geld lenen duurder wordt. In Bangladesh zijn 6 mannen ter dood veroordeeld vanwege hun betrokkenheid bij een dubbele moord in 2016. Een van de twee slachtoffers werkte bij een homoblad. De 6 veroordeelde mannen maakten allemaal deel uit van de radicale groepering Ansar al-Islam. Dankjewel, Dorald. De verkeerssituatie dan. Edwin Gerritsen, goedemiddag. Middag dan. Op de A2 Den Bosch richting Maastricht is een ongeluk gebeurd met 2 personenauto's. Tussen knooppunt Eckersweijer en knooppunt De Hocht bij Eindhoven is de vertraging 30 minuten. Er zijn 2 rijstroken dicht. De N201 Hilversum richting Uithoorn is helemaal dicht tussen Vreeland en Vinkeveen. En dat komt ook door een ongeluk. Het wordt spannend zometeen. Rond 15:30 is de uitspraak van de rechter over de Grand Prix Formule 1 op Zandvoort. Mobilization for the Environment heeft een zaak aangespannen. Deze milieuorganisatie wil namelijk dat de Grand Prix wordt tegengehouden, omdat ze vinden dat er te veel stikstof wordt uitgestoten. Onze verslaggever Joris Kreugel is deze week in Zandvoort en hij gaat vandaag op pad met Rob Langeberg. Dat is de man die verantwoordelijk is voor de verkeerssituatie tijdens de Grand Prix dit weekend. Je komt lekker op het fietsje. Ja, zo wel. Het is wel wind tegen. Ja, je hebt hier wel uitzicht over het circuit, hè? Mooi, hè? Zo, fietsje op slot. Is dit de manier eigenlijk om hier naartoe te komen? Nou, een van de manieren en wel een van de beste vervoersmiddelen, ja, de fiets. Rob Langeberg, mobiliteitsman, hè? Zo word je genoemd. Nou, mobiliteitsman, ik mag helpen het mobiliteitsplan uit te voeren. Over de weg is bijvoorbeeld nu hier een loopbrug. 4,5 meter hoog. Nou ja, je ziet het wat voor gevaar het is. Ja. Maar hier gaan straks alle mensen die aan de andere kant, hè, waar jij nu je auto hebt geparkeerd, daar komen 16.000 fietsen te staan. Ze lopen vervolgens achterlangs hier de brug over. Waarom is er dan een brug gemaakt? Omdat, ondanks dat deze weg is afgesloten. Nou, dat klopt. Voor de mensen die hier werken en wonen is het afgesloten. Maar voor onze bezoekers niet. We hebben een speciale buslijn gecreëerd. Die bussen komen hier onder de brug door. Die gaan verderop op de boulevard halteren. En daar stappen dan nog eens een keer 10.000 tot 15.000 mensen mee uit. En nou ja, als je dan even uitrekent, dan heb je bijna 25.000 mensen die langs deze kant hier langskomen. Dan zijn dat de mensen die naar het circuit toe gaan? Uiteraard. Maar zijn er dan ook nog mensen die gezellig komen kijken? En ik, nou, ik wil er toch nog iets van meepikken, ondanks dat ik geen kaartje heb. Ja, die zullen er altijd zijn. Er is ook rekening mee gehouden in de plannen. Dat kan ook. Het fietspad is breed genoeg en groot genoeg. We roepen wel iedereen op, als je van plan bent langs te komen, doe dat dan niet tussen 7 uur en 10 uur in de ochtend en 's middags tussen 4 en 7. Want dan heb je kans dat je een paar duizenden mensen tegenkomt in dezelfde lijn. Maar daartussendoor ben je zeker welkom nog even te komen kijken. Ik verwacht alleen niet dat je heel veel gaat zien en gaat horen van de race. We weten allemaal wat voor geluid de motoren maken. Die ga je niet horen, een beetje afhankelijk van de wind. Maar je gaat er ook in ieder geval niks van zien. Los van een paar tenten, hè, zoals we daar bovenuit zien steken. Unieke ligging. En we weten allemaal, Zandvoort is gewend om 5 miljoen bezoekers per jaar te hebben. Er zijn heel ongelooflijk goede infrastructuren. We hebben een prachtige trein, hè, die altijd al bestond. En nu ook voor de Dutch Grand Prix is opgewaardeerd. Waar ook de omgeving van blijft profiteren het hele jaar door. Nou, en als je dat allemaal bij elkaar optelt, dan denk ik dat we eindelijk van dat stigma waar we al 36 jaar mee zitten, dat we daar eindelijk korte metten mee kunnen maken. Ja, wat is dat stigma? Dat stigma is dat Zandvoort het niet aan kan, 100.000 bezoekers. En we hebben dan ook nog eens een keer dit jaar helaas maar 65.000 bezoekers. Goed, er zijn natuurlijk niet zo heel veel toegangswegen naartoe. Ik denk toen ik hier net naartoe reed van dat wordt bal hier volgende week. Maar dat verwacht jij dus niet, het verkeer? Nee, zeer zeker niet. Nou, belangrijke details vind ik wel dat mensen toch wel rekening mee moeten houden. Dat je langer onderweg bent dan je normaal naar Zandvoort onderweg bent. Hè. Normaal gesproken rij je tot aan die boulevard. Ja. En dan als je naar het strand gaat, dan hoor je ergens om 11 uur, let op, het is een beetje druk. Bij ons moet je gewoon rekening mee houden dat de instroomtijden vanaf 7 uur 's ochtends tot de 10 uur 's ochtends. Ja, dat veel mensen tegelijkertijd zullen aankomen. Dus hou er rekening mee dat je tijd nodig hebt om je fiets te parkeren. Dat je tijd nodig hebt en je zag eens 5 minuten te laat. Hè. De wind staat tegen, dus daar moet je even rekening mee houden. Je moet rekening houden met het feit dat je gecontroleerd wordt. Niet alleen op je kaartje en op veiligheid, maar ook op corona. Ondanks dat er 12 treinen gaan, ja, moet je met z'n allen wel over verschillende trappen naar het perron. Dus kortom, er zijn allerlei factoren waar je rekening moet houden. Wat is nou het beste advies eigenlijk? Fiets, trein, lopend, auto? De eerste drie. De eerste drie? Oh, dat is nogal wat. Ja. Ja, of je nou met de fiets komt of met de trein of met het openbaar vervoer. Dat is gewoon echt by far de beste oplossing. Ben je zenuwachtig? Zenuwachtig? Nee. Nee, ja, positief gespannen, maar daardoor word je scherp. Klinkt net een voetballer, hè, als ik dat zo zeg. Nee, ik heb er echt zin in. Ik kan eigenlijk niet wachten. Het is dat we nog een paar dingen aan het opbouwen moeten zijn. Maar anders zou ik zeggen, joh, pak het hele circus maar op uit Spa en begin maar vandaag bij ons. Maar nee, we moeten echt nog even een paar dagen geduld hebben. En ik heb er gewoon echt ongelooflijk veel zin in. En ik niet alleen hoor, ik weet dat al die honderden mensen met wie we nu aan het werk zijn, dat die niet kunnen wachten om er een prachtig oranje festijn van te maken. En zometeen de uitspraak van het kort geding. Wat denk je? Nou, er zijn gelukkig collega's die zich daarmee bezighouden. Ik ben bezig om een prachtig terrein te maken wat goed bereikbaar is. En daar heb ik mijn handen vol aan. Dus de rest laat ik over aan anderen. Succes. Dank je wel. Dat is de man die we kennen van Repartee, Jackie Wilson. En Higher and Higher. Het is 3:50. Vanmiddag komen de eerste Afghaanse vluchtelingen aan in de nieuwe opvanglocatie in het natuurgebied Heumensoord bij Nijmegen. Het is de 5e opvanglocatie voor evacuees uit Afghanistan. LOS-verslaggever Jeroen de Jager is bij de ingang van Heumensoord. Goedemiddag. Dag Twan. Hoeveel vluchtelingen worden daar vanmiddag verwacht? Vanuit Amsterdam komen ze, van het marineterrein waar nu ongeveer 250, dacht ik, vluchtelingen zijn opgevangen. Daar komen de eerste 70 komen deze kant op. Dat betekent dat de kampen, want we hebben Zoutkamp in Groningen, Zeist, Harskamp. Daar zitten totaal rond, dat gaat wel boven de 1000 uit. Die moeten nog even wachten. De eerste dus nu vanuit Amsterdam. Hier kunnen uiteindelijk 800 tot 1000 Afghanen terecht. Dus de komende dagen, weken zal het langzaam opgevuld worden hier. En die tijdelijke paviljoens daar, die moesten in een paar dagen worden gebouwd. Is dat allemaal gelukt? Ja. Ja, wij hebben er niet binnen kunnen kijken, helaas. Want er was in 2016 met de opvang met de vluchtelingengolf, toen met Syriërs, was er nogal veel kritiek opgekomen op de tenten, paviljoens die daar toen stonden. Die waren niet geluidsdicht, was onveilig, het was een modderboel. Gezondheidssituatie was niet goed. Er kwam kritiek op van het College van de Rechten van de Mens en van de Nationale Ombudsman. Dus we zouden heel graag binnen willen komen. Dat kon niet, dat hebben we gevraagd. Ik heb wel hier met een lokale journalist gesproken van de Wijkkrant. Die is binnen geweest afgelopen zondag. Die zegt het is een heel stuk beter. Die kan de situatie vergelijken. Mensen hebben in de plaats van doeken voor de deuren nu echte deuren. De sanitaire voorzieningen zijn een stuk beter, vertelt hij. Kortom, het lijkt erop dat het COA daar wel van geleerd heeft. En dat het hier bijna af is. Vanochtend, ik sta hier sinds een uur of twee, vrachtwagens die aan en afrijden. Met nog steeds cabins die aangevoerd worden. Catering die wordt aangevoerd. Het is nog allemaal wel in opbouw. Maar de basis staat er. En dus kunnen de eerste vluchtelingen vanmiddag, zometeen om 3:00... Is de verwachting dat die eerste bussen aankomen, kunnen de mensen hier opgevangen worden. Dankjewel, Jeroen de Jager bij Heumensoord. NPO. Westerbaan, Airball. Radio 1. That's going to be a bronze medal win. Blok en Twan. Het is dag 7 van de Paralympische Spelen in Tokio. Vanzelfsprekend volgen wij de ruim 70 Nederlandse sporters op de voet. Roos Oosterbaan, maker van de podcast en het nachtprogramma Miss Paralympics, praat ons dagelijks bij. Roos, goedemiddag. Hallo Twan. Wat hebben de oranje atleten deze 7e dag allemaal klaargespeeld? Ja, nou, ik wil het eigenlijk graag over de handbikers hebben, die nogal goed gaan vandaag. Maar even een update. Ik zit nu de vrouwen rolstoelbasketbal te kijken. En die staan op het punt om te winnen van Japan. Ze zitten in de derde kwart. En als ze winnen, dan komen ze in de halffinale uit tegen Duitsland. En daar hebben ze, toen ik nog meespeelde in Rio, van verloren in de halffinale. Dus nou ja, daar moeten ze nog wel even iets op verzinnen. Ja. Ik zal even het geluid wat zachter zetten. Dat is misschien wel fijn. Dan vannacht. Maar, precies. We gaan even naar de handbikers. Jetse Plat heeft zijn tweede gouden medaille gewonnen in de tijdrit op de handbike. En zijn doel om er 3 te halen in 4 dagen gaat dus behoorlijk volgens plan. En morgen kan hij die droom dan echt waarmaken als hij dan ook wint in de wegwedstrijd. En van hem hadden we deze winst misschien wel verwacht. Maar verrassender is die van een andere handbiker, goud voor Mitch Valise. Hij deed mee in een andere wedstrijd waarbij de renners niet liggen in een lichtfiets zoals bij Jetse Plat, maar waarbij ze op de knieën in de handbike zitten. En handbikers met een wat lichtere handicap die doen mee in die, nou ja, hoe moet ik het noemen, kniezitfiets. En het zijn de eerste Paralympische Spelen van Mitch. En hij wint dus meteen goud en was daar zelf ook nogal opgetogen over. Maar het scheelde maar weinig of het was allemaal misgegaan. Ik zag voordat ik de borg ging, dacht ik al van dit gaat niet goed. Dus, en ik wist dat er stootkussens waren, dus ik dacht gewoon even tegen de kussens aan, terugduwen. En volgens mij was het gewoon een hek hoor. Volgens mij zit je gewoon tegen zo'n hekken. Nee, maar er waren dus waren rode kussens wat ze er tegenaan hadden gedaan. Want tijdens de verkenning zijn er redelijk wat atleten daar uit de bocht gevlogen. Ja, en wat was er nog meer opvallend, Roos? Nou, bij de vrouwen handbike won Jeannette Jansen met een lichtfiets brons. En zij is echt onvoorstelbaar, want hoeveel, of tenminste, raad eens op welke spelen zij als eerste stond. Welke haar eerste was. Ja, dan vraag je iets. Dat zal toch niet 3-4 spelen? Langer dan dat kan het toch niet zijn, denk ik? Nou, 1988 Seoul. In Seoul. Ja. Ja, dat is lang geleden. Toen won ze ook meteen 3 gouden medailles met de atletiek. In Barcelona deed ze mee met atletiek. En in Atlanta, Sydney en Athene deed ze mee met rolstoelbasketbal. Ik heb ook nog met haar gespeeld in Athene. En ik vond haar toen ook echt al onafvolgbaar met haar enorme wendbaarheid en snelheid. Ze was al de snelste van het veld. En nu in afgelopen Spelen in Rio en nu in Tokio doet ze mee met de handbike. En zij heeft in totaal 9 Paralympische medailles op haar naam staan in 3 sportdisciplines. Nou, en dat had ze als kind natuurlijk echt niet kunnen bedenken, want toen was ze echt met heel andere dingen bezig. Vanaf de lagere schooltijd, toen ging ik met mijn vriendinnen mee naar het gewoon valide rolstoel, of gewone basketbal, geen rolstoelbasketbal. En toen werden we aspirant. En toen werd ik, toch werd het eigenlijk verteld dat het niet meer verantwoord was en dat ik niet meer met hen samen in de wedstrijden mee kon doen. Nou, dat was natuurlijk wel even een shock. Want voor mijn gevoel was er niks aan de hand. Maar daar werd ik natuurlijk even met de neus op de feiten gedrukt. Jeannette Jansen, en jij bent dus Roos van de opvallende weetjes. Wat is het weetje van vandaag? Ja. Nou, we blijven vandaag bij het handbiken. En dan een weetje over de handschoenen die ze dragen. Je ziet die handschoenen natuurlijk ook gewoon bij het reguliere wielrennen. Maar voor de handbikers zijn ze ongeveer van levensbelang. En handbiker Tim de Vries, die vandaag 5e werd in de wedstrijd waar Mitch dus ook voor uitkwam, die vertelde me in de podcast Miss Paralympics wat er kan gebeuren als je die handschoenen nou een keertje vergeet aan te doen. Toen gleed inderdaad mijn ketting daar in de afdaling. En toen gleed mijn hand dus van de pedaal af. Was echt... Want je zit echt, je handpedaal, hoe noem ik dat? Ja, pedaal. Op zo'n laagste punt zit, ja, dan zit je er een paar centimeter bij de grond. Ja, zit je nagenoeg bij de grond. Bij de Sierra was dat wel tot op mijn bord, ja. Dus dat heb ik ook niet laten hechten toen. Ja. Ik heb mijn training nog afgemaakt, joh, met bloede handen. We zaten wel onder, ja. Ja, dan nog even Miss Paralympics. Iedere nacht tussen 1 en 2 te beluisteren op Radio 1. Vannacht had je Jelmer Bos. Hoe was het? Ja, dat was leuk. Hij is oud-Paralympisch sprinter. En hij schrijft ook veel voor Paralympische atletiek. En wat hem erg opvalt, is hoeveel records er worden gebroken deze Spelen. Als die Charles Dutas die nu 8e wordt en hij liep een wereldrecord in Rio, dan zijn er dus al nu al 7 man onder het oude wereldrecord. Ja, Jelmer Bos. En wie heb je vannacht te gast? Ja. Vannacht spreek ik Simon Boer. Hij is elke avond te zien naast Herman van der Zand bij de NOS-uitzendingen. Hij bespreekt dan het Paralympisch zwemmen. Hij is zelf daarmee gestopt omdat hij zich niet kon vinden in het klassificatiesysteem. En daar ga ik hem natuurlijk vannacht eventjes over vragen ook. Vannacht dus tussen 1 en 2 Miss Paralympics op NPO Radio 1. Ook te beluisteren als podcast. Miss Paralympics, Roos Oosterbaan. Dank en tot morgen. En My Silver Lining. NPO. Radio 1. Radio 1. Dit is tot 4 uur. Rock and Talk. Met een prikbus of vaccinatie op locatie worden voor studenten de komende weken de laatste drempels weggenomen om zich te laten vaccineren. Met de start van het collegejaar rollen de verschillende GGD's kleinschalige priklocaties uit, dicht bij student en scholier. Dat gebeurt bijvoorbeeld in Nijmegen en Utrecht. Maaike Schaap is manager vaccinaties bij de GGD Regio Utrecht. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, jullie zetten dus een vaccinatielocatie op midden tussen de universiteitsgebouwen, zodat je dan midden in de doelgroep zit. Kan iedereen daar zomaar naar binnen lopen voor een prik? Dat klopt, ja. En iedereen mag daar gewoon naar binnen lopen. En hoe werkt dat dan vervolgens? Nou, als mensen bij die locatie zijn, dan meld je je gewoon. Je hebt je legitimatie bij je. En dan worden wat vragen aan je gesteld die normaal bijvoorbeeld digitaal van de telefoon al worden doorgenomen. En dan kun je zelf nog kiezen welk vaccin je voorkeur heeft. Dus of je 1 of 2 prikken wilt krijgen, daar gaat het eigenlijk om. En dan ga je gewoon eigenlijk net als een normale vaccinatielocatie gevaccineerd worden. Nou, sterker nog, daar mag je niet altijd kiezen. Nee, dat klopt. Dat klopt. Ja, en dan bijvoorbeeld als je Pfizer hebt gehad, inderdaad, die tweede prik kan gewoon worden gezet van Pfizer. Geen enkel probleem. Wordt ook allemaal goed geregistreerd? Komt straks ook in het GGD-paspoort te staan? Ja, iedereen. Het komt gewoon in het digitale paspoort te staan. En mensen krijgen ook wel meteen een afspraak voor hun tweede vaccinatie als ze inderdaad voor een mRNA of een Pfizer-vaccin kiezen. En dan, dus die tweede afspraak wordt wel gewoon gemaakt. Die is dan niet op vrije inloop. Maar dan en komt allemaal keurig geregistreerd en kan iedereen ook gewoon zijn corona-check-app laten zien. Ja, dit gaat dus om studenten, scholieren. Hoe zorgen jullie dat andere doelgroepen die achterblijven zich ook laten vaccineren? Ja, daar zijn we al een hele tijd mee bezig. Hè. We gaan echt vaccineren dichter bij de mensen. Dus bijvoorbeeld wijken waar een lage vaccinatiegraad is. Daar staan we ook op locaties. En dan kun je je voorstellen in een buurthuis of in een wijkcentrum of in een kerkgebouw. Waar we zien dat de vaccinatiegraad achterblijft. Daar zijn we ook aanwezig. En met name zijn we daar ook aanwezig om informatie te geven. Want veel mensen hebben ook nog vragen over het vaccineren. En als ze dan genoeg informatie hebben waarvan ze zeggen, nou, dan laat ik me vaccineren, dan kan dat daar ook meteen. Ja, en hoe is de animo eigenlijk? Nou, dat is best wel goed. Afgelopen week hebben we gezien dat ondanks dat het vakantieperiode is geweest, dat de vrije inloop best wel goed loopt. En dat we zien dat er toch best wel veel mensen op de locaties afkomen. Hoe dat vanaf volgende week met studenten gaat, dat gaan we natuurlijk beleven. Maar we denken wel dat ook wel wat inloop zal krijgen. En zijn het ook veel twijfelaars die over de streep worden getrokken? Ja, dat zijn ook zeker twijfelaars. Ja, dus mensen die gewoon echt nog wat meer informatie wilden, of die aangeven, nou, nu het zo dichtbij is, vind ik het heel prettig om te gaan, want een drempel kan de afstand zijn. En we hebben bijvoorbeeld juist voor mensen die prikangst hebben, hebben we ook speciale prikangst momenten op onze locaties om ook mensen die daarom twijfelen over de streep te halen zich te laten vaccineren. Dankjewel, Maaike Schaap van de GGD Regio Utrecht. En ik praat erover door met José Sanders, hoogleraar communicatie aan de Radboud Universiteit. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, op jullie campus staat dus ook een prikbus. Loopt het storm? Dat weet ik niet. Ik kan er op dit moment niet zien, maar ik vind het wel een goed idee. Ja, een goed idee. Waarom? Ja. Nou, ik denk dat er nog studenten zijn die er nog niet aan toegekomen zijn, om welke reden dan ook, of die misschien nog wat vragen hebben en die dat in alle rust even willen bespreken. En dan kunnen ze ook gelijk hun positieve besluit voor vaccinatie inderdaad omzetten. En zo maak je de drempel heel laag. En dat lijkt me heel belangrijk. Ja, het wegnemen van de praktische problemen zal de vaccinatiegraad omhoog brengen, denkt u? Nou ja, dat is uit onderzoek wel gebleken dat voor sommige groepen, met name misschien die groepen voor wie de persoonlijke urgentie niet zo groot is, die bijvoorbeeld zelf niet zo bang zijn om ernstig ziek te worden van deze ziekte, dat het voor hen juist een drempelverlagende werking kan hebben als de mogelijkheid om de vaccinatie te krijgen heel dichtbij komt en ook meteen inderdaad kan worden omgezet. Dus dat kan denk ik heel goed helpen. Ja. Had het hele vaccinatieprogramma vanaf het begin niet zo opgezet moeten worden? Nou, ik heb me wel eens afgevraagd van, goh, zou je de vaccinatie niet wat dichter bij de mensen kunnen brengen en daar wat meer een vanzelfsprekende gang van kunnen maken. Hè? In het begin was het natuurlijk heel persoonlijk, gericht op een keuze maken. Je kreeg een brief voor, je moet een afspraak maken. Dat was nog niet altijd zo gemakkelijk. Waardoor er bijna het idee ontstond van, zal ik wel of zal ik niet? En dat is met name voor die groepen voor wie de urgentie niet zo hoog is en die niet voelen van, goh, dat wil ik nu voor mijzelf heel erg graag doen. Dan kan het een kwestie van kiezen worden en die keuze kan worden uitgesteld en dan komt het er niet van. En dan denk ik, ja, als dit nu kan, waarom kon dat dan niet eerder? Dat vind ik wel een beetje jammer. Ja, u bent hoogleraar communicatie. Wat had er qua communicatie beter gekund? Nou, wat ik een beetje gemist heb, is een gevoel van urgentie creëren, waardoor we samen met z'n allen naar die vaccinatie toe gaan. Natuurlijk, in Nederland hebben we ervoor gekozen, zoals in veel andere landen ook, dat het is geen dwang, het is ook niet zoveel drang. Maar je kan natuurlijk wel uitstralen dat het heel erg belangrijk is dat we die vaccinatie doen en dat we dat niet alleen voor onszelf doen, maar ook voor elkaar. En als je het dan ook samen doet, hè, dus dat er een plek is waar je met z'n allen naartoe kan gaan om die vaccinatie te halen, zoals dat nu in feite kleinschalig ook kan, dan straalt dat wel meer gezamenlijkheid en vanzelfsprekendheid uit. Ja. En dan hebben mensen niet zo sterk het gevoel dat ze daar in hun eentje voor moeten kiezen. En dat is nu wel een beetje gebeurd, vind ik. Het AD staat vandaag een artikel waarin de lage vaccinatiegraad in Nederland verklaard wordt, dus zouden er te weinig consequenties zijn. In Portugal bijvoorbeeld kom je zonder prik of test geen café binnen. Zijn we in Nederland niet streng genoeg? Ik denk dat wij nu nog niet in onze middelen van communicatie en gelegenheid bieden zijn uitgeput. Hè? Niet voor niets hebben we nu die lokale prikpunten. Ik zou zeggen, rol dat nog veel meer uit. Waarom heb je dat op de ene universiteit wel en de andere niet? In de ene wijk waar de vaccinatiegraad achterblijft, bij de andere wel en soms niet. Als dat nou meer landelijk wordt uitgerold en we gaan kijken of dat helpt, en volgens mij, als ik de GGD net beluister, helpt dat goed. Nou, ga dat nou eens eerst meer doen. Hè? En dan kijken of er nog meer nodig is. En misschien hoeft het dan helemaal niet meer. Ik hoorde dat onder de studenten de vaccinatiegraad al heel erg hoog is. Ja. Nou, dat helpt natuurlijk goed. Ik zou zeggen, dat kan voor andere doelgroepen waarschijnlijk ook. En dan hebben we misschien helemaal die drang niet nodig. José Sanders was dat, hoogleraar communicatie aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. En inderdaad, studenten in Wageningen bijvoorbeeld, daar is al 85% gevaccineerd. En daarmee komen we aan het einde van dit uurtje Blok en Twan. Zometeen is Blackbird bij ons te gast. Met zangeres Merel Koman kijken we vooruit naar het nieuwe cultuurseizoen. En verder wordt TikTok voor de rechter gedaagd omdat de app de privacy en consumentenrechten van kinderen schendt. Is TikTok daardoor uniek? Zometeen ook een medisch spreekuur. Vragen zijn welkom via de app van Radio 1 of de mail blokentwan@avrotros.nl. Graag tot zo. NPO Radio 1. Ik werd geboren op 1 september 1921 in het diakonessenhuis aan de Overtoom. Hij is nog altijd ongeëvenaard. Ik probeer werkelijk steeds mij zo helder mogelijk uit te drukken. W.F. Hermans, misschien wel Nederlands beste schrijver. Op 1 september is het 100 jaar geleden dat hij werd geboren. Ik ben enorm argeloos, naïef. Deze week besteedt NPO Radio 1 aandacht aan zijn werk en leven. Ik geloof dat heel veel romanschrijvers zijn eigenlijk hun eigen psychiater. 100 jaar W.F. Hermans. Op NPO Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Staatsloterij bestaat 295 jaar. Dat is lang, hè? En om dit te vieren maken onze abonnees tot en met september kans op 295 extra prijzen met een totale waarde van maar liefst 100.000 euro netto. Ben jij nog geen abonnee? Meld je dan snel aan op staatsloterij.nl/jarig. Een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+. Hallo Jumbo, heb je nog een leuke boodschap vandaag? Jazeker, want ons familiebedrijf viert 100 jaar met ouderwets lage prijzen. Zoals Sundrecht of Finish vaatwastabletten. 1+1 gratis en Pringles voor 1,25. Ook op jumbo.com. Jumbo, iedere dag de leukste boodschap. Al 100 jaar. Van corona-achterstand naar een rekenvoorsprong. Ga naar foutloosrekenen.nl. Je bedrijf is gezond. Maar wat als jouw werknemers ziek worden? Er zijn verschillende manieren om je hierop voor te bereiden. Zo kun je nu de MKB Verzuim Ontzorgverzekering afsluiten. Meer weten? Ga naar loondoorbetalingbijziekte.nl. Met de nieuwe oplaadbare hoortoestellen van Specsavers hoeft u nooit meer uw batterijen te vervangen. Zo spaart u zowel uw portemonnee als het milieu. En u laat ze eenvoudig weer op. Uw zorgverzekeraar vergoedt minimaal 75% en Specsavers de rest. Kijk voor de voorwaarden op specsavers.nl. De MKB Verzuim Ontzorgverzekering, zei je? Precies. Ga naar loondoorbetalingbijziekte.nl. Een initiatief van MKB Nederland en VNO-NCW. Misschien weet je al dat je het wil, maar nog niet precies met wie. Het opwekken van energie. In dat geval zouden we je willen zeggen, met ons natuurlijk. Want Sunrock is het best en meest betrouwbaar. Als je het ons vraagt. Maar als je liever iemand anders vraagt, ook goed. Als je het maar doet. Tover je dak om tot zonnepark. Geef groen licht aan Sunrock. Ga naar sunrock.com. Bent u ondernemer en op zoek naar groeifinanciering? Ga naar geldvoorelkaar.nl. De Art Nouveau schittert in het Allard Pierson. Ontdek hoe vele kunstenaars zoals Jan Toorop, René Lalique en Alfons Mucha hun fascinatie voor de vrouw verbeelden. Bezoek Godinnen van de Art Nouveau in het Allard Pierson in Amsterdam. 3 uur. NPO Radio 1 met Twan van Beverstraten. Er is van Nederlandse normen een baanbrekende sportdocumentaire. Een jaar lang is alles gefilmd bij Feyenoord, zowel voor als achter de schermen. Dat ene woord Feyenoord gaat morgen in première. En zometeen een van de makers over dat proces. En we houden u vanzelfsprekend op de hoogte van de rechtszaak over de Grand Prix van Zandvoort. En Blackbird is zometeen te gast om vooruit te kijken naar het nieuwe cultuurseizoen. En gaat ook hier live spelen in Blok en Twan. Eerst het NOS Journaal met Dorold Megens. Cora van Nieuwenhuizen zegt dat er geen sprake is van belangenverstrengeling nu ze stopt als demissionair minister van Infrastructuur en Waterstaat en voorzitter wordt van de branchevereniging van energiebedrijven. Volgens haar is er in principe geen overlap tussen haar beleidsterrein als minister en de energiesector waar ze vanaf oktober voor gaat lobbyen. Ook zegt ze dat er de afgelopen maanden in het kabinet was afgesproken dat bij eventuele belangenconflicten een andere minister dat dossier zou overnemen. Van Nieuwenhuizen maakte haar overstap vanochtend bekend. Haar taken worden overgenomen door VVD-partijgenote Barbara Visser. Voorzitter Ernst Kuipers van het Landelijk Netwerk Acute Zorg verwacht dat dit najaar opnieuw coronapatiënten moeten worden verspreid over de intensive cares van ziekenhuizen. In het radioprogramma 1 op 1 zei hij dat er nog te weinig mensen gevaccineerd zijn en dat hij daardoor rekening houdt met een stijging naar 10.000 positieve tests per dag. De IC-bezetting moet daarom opnieuw worden gemonitord. En dat we er daarbij rekening mee moeten houden dat het aantal patiënten wat hulp nodig heeft toch weer van een dusdanige orde is. Dat je moet blijven bezig zijn met patiënten spreiden over het land. En iedere dag weer een keuze maken voor een bed wat beschikbaar is. RIVM-baas Jaap van Dissel zei 2 weken geleden ook al dat alle ongevaccineerden waarschijnlijk vroeg of laat besmet raken. En dat kan leiden tot 2200 tot 3400 patiënten op de intensive care. Het is niet duidelijk of dat in een korte tijd gebeurt of verspreid over een langere periode. Een 5-partijen-kabinet met daarin PvdA en GroenLinks komt er zeker niet. En ook het doorgaan van de huidige coalitie met ChristenUnie is van de baan. Blijkt na gesprekken van informateur Hamer met alle betrokkenen. Vanmiddag ontvangt Hamer VVD, D66 en CDA. Die zouden ook een minderheidskabinet kunnen vormen. Voor het uitgaansgeweld op Mallorca vorige maand zitten nu 6 mensen vast. Vanochtend is in Hilversum opnieuw een man van 18 aangehouden. Bij het geweld kwam een man van 27 uit Waddinxveen om het leven. 70% van alle volwassenen in de EU is nu volledig gevaccineerd tegen corona, zegt EU-voorzitter von der Leyen. Ze spreekt van een mijlpaal, maar zei erbij dat het hier niet bij moet blijven. Von der Leyen roept iedereen op om zich te laten vaccineren. De inflatie in de eurozone schiet volgens de eerste schattingen omhoog. Volgens statistiekbureau Eurostat stegen de prijzen in augustus met 3% vergeleken met een jaar geleden. Dat is de hoogste inflatie sinds 2011, zegt economieverslaggever Nick Wouters. Dat komt voornamelijk door de energieprijzen die flink zijn gestegen. Mensen die regelmatig tanken, die hebben dat al gemerkt. Dat brandstof duurder is geworden, maar ook elektriciteit en gas zijn flink in prijs gestegen. Als je dat eruit haalt, dan blijft er minder dan 2% inflatie over. Dus dat is echt wel een flink component van deze prijsstijging. Door deze ontwikkeling kan de Europese Centrale Bank besluiten de rentetarieven te laten stijgen om zo de economie af te laten koelen. De ECB vindt een inflatiecijfer van 2% passen bij een gezonde economie. Virgil van Dijk wordt opnieuw aanvoerder van het Nederlands elftal. Dat heeft bondscoach Louis van Gaal bekendgemaakt een dag voordat de verdediger zijn rentree maakt bij Oranje, nadat hij vorig jaar oktober een zware knieblessure had opgelopen. Van Gaal zegt dat hij niet heeft getwijfeld over het aanvoerderschap van Van Dijk. Jorginho Wijnaldum en Daley Blind worden de tweede en derde aanvoerders. Van Gaal wil nog niets loslaten over de opstelling bij de WK-kwalificatiewedstrijd van morgenavond tegen Noorwegen. Het weer vanmiddag afwisselend wolken en zon. Het blijft droog. 19 graden aan zee, mogelijk 23 in het binnenland. Morgen eerst bewolking en in het westen misschien wat motregen. In de middag meer zon bij zo'n 20 graden. Dankjewel, Dorald. Verkeersinformatie dan. Edwin Gerritsen, goedemiddag. Goedemiddag. Er staan een korte file bij Eindhoven op de A2 richting Den Bosch. Voor knooppunt Batendorp is de vertraging bijna 10 minuten. Dat is de nasleep van een ongeluk. En de N201 uit Hoorn Hilversum is nog steeds bij Vinkeveen in beide richtingen afgesloten. Dat komt door een ongeluk. 25 jaar Gergiev Festival, met als thema Sint-Petersburg. Van 15 tot en met 19 september in Rotterdam. Bestel je kaarten op gergievfestival.nl. Zelf nieuwe kozijnen bestellen? Creon staat voor je klaar. Met de scherpste prijs en levering aan huis. Creon met een C. Creon kozijnen. Natuurlijk heb ik getwijfeld over particulier onderwijs. Je gaat ervan uit dat je kind het moet redden op een gewone school. Maar uiteindelijk wil je toch het beste voor je kind. En als ik zie wat voor een aandacht mijn zoon krijgt, hoeveel meer zin hij heeft in school en wat dit doet met zijn resultaten, dan zijn we nog elke dag blij met de keuze die we gemaakt hebben. Wil je ook dat je kind het beste uit zichzelf haalt? Kies voor particulier onderwijs van Wimfort. Kijk op wimfort.nl. Waarom staat uw pensioengeld nog bij een bank of verzekeraar? Met de lijfrenterekening van doelbeleggen.nl ontvangt u een hoge aanvangsuitkering en bij overlijden gaat het saldo naar uw nabestaanden. Ga naar doelbeleggen.nl en bereken uw uitkering. Doelbeleggen.nl, u stelt het doel, wij beleggen er naartoe. Beleggen kent risico's. U kunt uw inleg of een deel ervan verliezen. Bij Winfort kun je ook versneld examen doen, zelfs 2 jaar in 1. Kijk op winfort.nl. Hoge luchten. 40 onbekende parels uit het Rijksmuseum. Drijf mee met de wolken langs stadsgezichten. Met onder meer Van Gooyen, Maris, Jonkind en Breitner. Nu in Museum het Hannemahuis in Harlingen. NPO Radio 1. Avro Tros. Tom van Peperstraten. Goedemiddag. We dachten dat na corona iedereen de hand op de knip zou houden. Niet in de voetbalwereld. Middernacht sluit de transferwindow en er zal nog veel gebeuren. Maar het is al een gekkenhuis met onder meer transfers van de beste spelers van de wereld. Lionel Messi en Cristiano Ronaldo. Straks meer hierover. En TikTok wordt voor de rechter gedaagd omdat de app de privacy en consumentenrechten van kinderen schendt. Wat levert dat voor schade op en is TikTok daarin uniek? Tot 4 uur is dit. Het cultuurseizoen is weer geopend. Artiesten staan te popelen om zich te laten zien. Reden voor ons om deze week in Blok en Twan vooruit te kijken met artiesten. Wat gaan ze zelf doen en waar kijken ze naar uit? En vandaag praten we erover met Blackbird, oftewel zangeres Merel Kalman. Goedemiddag. Hey. Winnares van de Limburgse Popprijs 2021. Jazeker. Ik wil graag eerst even met jou teruggaan een dag of 10 geleden. Toen er in 50 grote Nederlandse steden werd geprotesteerd. Unmutus, een demonstratie om gevoelens van onbegrip over het kabinetsbeleid te uiten. Jij was erbij. Hoe voelt die situatie nu voor jou? Nou, die dag zelf was fantastisch. Dat voelde echt, een groot empowerment. Het was zo goed om al mijn collegaatjes weer een keer te zien. Maar niet alleen de cultuursector zelf, maar ook alle mensen die de cultuur ontzettend missen. Dus dat voelde echt waanzinnig. Alleen ja, er is nog steeds niets gehoord vanuit Den Haag. En dat vind ik echt, dat maakt me wel verdrietig. En dat baart me zorgen. Ja, veel voorstellingen zijn natuurlijk afgezegd door corona. Je stond ook ingepland voor meerdaagse festivals, Tuckerville. Ja. Ja, wat doet het met jou, al die afzeggingen? Nou, ik moet zeggen dat het me voor het eerst heel zwaar is gevallen. Ja, ja? Ik ben eigenlijk redelijk goed door de coronatijd heen gekomen. Ik bracht mijn debuutalbum uit op 13 maart. Ja. Ja, precies 2020. Toen corona begon. Ja, dus dat was echt de klap nummer 1. Toen dacht ik, als we dit overleven, dan gaat het helemaal goed. En dat ik had radio airplay en we konden toch nog wat akoestische showtjes tussendoor doen. Maar we keken zo uit, precies wat jij zegt. Het cultuurseizoen gaat weer geopend worden. De festivals, het ziet ernaar uit alsof het gaat gebeuren. En als het dan niet mag. Ja, financieel is het voor mij nog niet eens het grootste ding. Ik maak me meer zorgen dan over de crew en over mijn band. Maar voor mij, ik mis gewoon het levensgeluk van op een podium staan. En levensgeluk? Ja, ja, gewoon mooi. Letterlijk die dosis, weet je wel. Je geeft altijd heel veel. Maar van het publiek krijg je altijd zo ontzettend veel terug. Ja. Overigens, dat album dat je hebt uitgebracht precies voor corona, dat is uiteindelijk 3,5 miljoen keer gestreamd. Ja. Is dat ook te danken aan corona? Dat durf ik niet zo goed te zeggen. Want het is inderdaad voor mij als artiest is het een periode geweest waarin ik heel erg ben gegroeid. En dat inderdaad alle streams en de cijfers die schieten allemaal omhoog. Het heeft vooral te maken met het feit dat je gewoon een body of work hebt uitgebracht. Hè. Mensen vinden dat te gek als er echt een album aankomt. En dat niet alleen maar een losse single is. Maar ik durf het niet te zeggen. Het zou kunnen zijn dat mensen extra veel muziek hebben opgezet thuis. Maar I wouldn't know. Ja. 8 augustus mocht je weer optreden. Anderhalf jaar was het ongeveer geleden. Klein publiekje. Ja. 150 man. Festival terug naar 10 gemeten. Hoe was dat? Ja, dat was heerlijk. Ja, ja, was genieten. Dat ja, was het levensgeluk wat je net over had. Ja, precies. Dat je even voelde. Precies, want dan ben je weer, je bent weer met de band, je bent weer onderweg. Je zit in de auto, je gaat soundchecken, je krijgt weer een kleedkamer. Alles eraan is zo ontzettend leuk. En op het moment dat de band begint met spelen en de mensen gaan applaudisseren, ja, dan weet je gewoon weer waar je het voor doet. Ja, en nu is er dan weer wat afgezegd. Wanneer ga je het podium op? Nou, ik hoop vooral dat we zo snel mogelijk iets van Den Haag horen. Dat hoop ik echt heel erg. Het is pijnlijk als een sector als die van ons, zo'n mooie, lieve sector. En nou goed, ik hoef niet eens te vertellen wat het allemaal met een mens kan doen, muziek en cultuur. Maar ik hoop eigenlijk dat mijn clubtour doorgaat. Die is al 3 keer verzet, misschien wel 4 keer, ik kan die maar bijhouden. Die zou in principe beginnen op 20 oktober in Doornroosje in Nijmegen. En our fingers are crossed. Ja. Wat kunnen we eigenlijk dan verwachten in die clubtour? Sowieso de plaat. Ik heb heel veel nummers nog nooit live gespeeld. Hoe het echt de bedoeling is. Echt gewoon met alles erop en eraan. Ik heb een nieuw bandlid. Het lijkt mij gewoon fantastisch om de mensen die mij hebben ontdekt in het afgelopen 1,5 jaar... om te laten zien hoe het eigenlijk hoort te klinken. Hey, die clubtour dus en dan daarna, want die staat al even in de stijgers. Ja. Wat volgt daarna? Nou, wat 2021 met zich mee heeft gebracht is het veel schrijven van nieuwe muziek. Dus ik ben sinds juli ben ik weer de studio ingegaan om een nieuwe ding te recorden. Maar die wil je misschien pas uitbrengen op het moment dat je ook weer kan gaan toeren. Dat is precies, ja. Daar zit ik dus nu een klein beetje mee. Maar goed, ik ga ook weer niet te lang wachten. Ik wil wel de mensen die mij allemaal in de gaten houden, mensen die mijn muziek leuk vinden, wel zo vaak mogelijk natuurlijk het liefst iets kunnen geven. Dus ik weet het niet zo goed. Dat is het erger. Ja. Je wil de hele tijd allerlei dingen plannen. En liefst ook in maart ook alweer een tour hebben staan. En de festivalzomer weer vol. Maar niemand weet precies hoe het gaat. Wat we kunnen verwachten. Dus, maar één ding is zeker. Ik bedoel, dit hebben we nu overleefd. Best wel goed ook als Blackbird. Dus dat wij door blijven gaan, dat is duidelijk. Ja, daar twijfelt niemand aan. Wij vragen ook altijd de gasten hier om wat tips mee te geven. Andere artiesten, andere acts. Heb jij wat? Ik heb tickets gekocht voor een Noor. Een singer-songwriter uit Oslo en hij heet Bernhoft. Zijn hele naam is Jarle Bernhoft. En ik ben al ruim 10 jaar fan van hem. En dat is een soort van one-man band. En hij loopt alles. Hij loopt alles? Dus hij begint inderdaad met een basloopje. En dan gooit hij de gitaar over. Dat doet hij live allemaal. Okay. Nou, het is waanzinnig. En hij komt volgens mij in Paradiso Noord. Ik geloof je meteen. Ergens in het najaar. Oké. Okay. Nog één keer die naam? Bernhoft. Noorse singer-songwriter. Ja. Zometeen ga je een nummer hier spelen. Beck. Wat is het verhaal erachter? Beck heb ik geschreven. Dat was een van de laatste nummers van de plaat. Heb ik geschreven in Nashville. Samen met een singer-songwriter die Holly heet. En Beck gaat er eigenlijk over dat je in een relatie zit waarbij je ontzettend veel van elkaar houdt. Maar dat je daarachter komt, wij maken elkaar niet gelukkig. Dus we komen steeds terug op hetzelfde punt. Dus ja, ik ga toch wel een heel andere manier luisteren zo meteen. Ja. Ik hoop dat er zit ook hoop in dit liedje, hoor. Het is niet een grote treurnis. Maar het is inderdaad dat je dan voor elkaar moet kiezen en dus ook weer juist niet voor elkaar. Merel, ga lekker richting de microfoon. Ga ik ondertussen zeggen dat ze ook begeleid wordt door Wessel Herpslep. Merel Coman dus, Blackbird. En winnares dus van de Limburgse Popprijs 2021 hier in Blok en Twan met het nummer Back. Comes and goes. I thought we had put it to rest. I laid my cards out on the floor, but you're still holding on to your chest. We try, we stay up at night, thinking maybe we can make this right, but we're just skipping and repeating. Don't make me choose between you and the best part. Change are the ones that you'd miss. We keep coming back, back, back, keep coming back to this. I wonder why you say you like girls who really know what they want. 'Cause you're just putting up a front when it comes to matters of the heart. We lie, trying to compromise, thinking maybe we don't need this fight. Live op NPO Radio 1, Blackbird en Beck. Dankjewel en heel veel succes met de clubtour. Ja, iets heel anders dan. De coronacijfers blijven licht stijgen, terwijl het aantal opnames niet echt wil dalen. Blijkt uit de weekcijfers die het RIVM zojuist heeft bekendgemaakt. Joost Schilf is van de NOS. Goedemiddag. Goedemiddag. Om hoeveel positieve tests gaat het precies? Nou, het gaat om 17.000, ongeveer 17.500 positieve tests. Nou, het is ongeveer evenveel als een week geleden. Hele lichte stijging, 1,5%. Dus dat is echt wel een hele lichte stijging. Wat je eigenlijk ziet elke keer is dat er af en toe een iets grotere stijging is. En daarna stabiliseert het wel. Dus het is geen... Ja, het is geen vloedgolf aan nieuwe positieve coronatests, maar ja, dalen wil het dus ook nog niet. Maar nog niet zorgelijk? Nou, zorgelijk is het op zichzelf, ja, dat is een beetje lastig inschatten. Je wil natuurlijk eigenlijk dat die cijfers misschien wat lager zijn dan nu. Ze zijn nog steeds een stuk hoger dan voor de discotheekpiek van juli. Hè, toen alle versoepelingen ingingen en weer werden teruggedraaid. Echt nog wel een stuk hoger. Maar tegelijkertijd is het niet zo dat het aantal opnames ook heel erg hard stijgt. Hè. Dat neemt ook niet af, maar het gaat ook niet hard omhoog. Ja, want hoe gaat het in de ziekenhuizen? Nou, die bezetting die blijft een beetje gelijk eigenlijk. Er liggen nu 670 mensen in het ziekenhuis. En dat wil eigenlijk een aantal weken al niet echt afnemen. Maar ja, je zou kunnen zeggen, het is goed nieuws. Want het is ook niet zo dat het heel erg toeneemt. Tegelijkertijd, ja, we gaan natuurlijk straks het najaar in. Dit zijn wel hogere cijfers dan ze bij het RIVM eigenlijk zouden willen zien op dit punt. Het had allemaal iets vlotter gemogen. Dankjewel, Joost Schelvis van de NOS. We kijken in de kleedkamer bij de besprekingen van trainer Dick Advocaat, de contractonderhandelingen van technisch directeur Frank Arnezen. Afgelopen seizoen was overal een camera bij. En al dat materiaal is verzameld in een 9-delige documentaire, Dat ene woord Feyenoord. Morgen gaat hij op Disney+ in première. En we praten erover met regisseur Robbie Peters, die een jaar lang continu bij Feyenoord te vinden was, en Marco van der Horst, een trouwe Feyenoord supporter die ook in de documentaire verschijnt. Beiden, goedemiddag. Goedemiddag. Goedemiddag, Twan. Robbie, om met jou te beginnen. Er is een jaar lang gefilmd in de clubgebouw, de kleedkamers, de directiekamer. Zit je continu te hopen dat er iets gebeurt? Ja, stiekem wel natuurlijk. Zeker. Maar op een gegeven moment went het ook heel erg. Dat is best wel gek. Ik kom zelf uit de gewone sportjournalistiek, hè, net als jij. En dan ben je gewend dat je eigenlijk vaak wordt buitengehouden. En nu was het hele project, mocht je overal in. Ja, en op een gegeven moment gaat dat, ja, dan vind je het niet meer raar om daar binnen te stappen. Maar ik heb zeker wel heel vaak het idee gehad van nu moeten we opletten, want nu gaat het gebeuren. Ja, want ik kan me voorstellen als je eraan begint, het begin van het seizoen, er is nog helemaal niet duidelijk waar die documentaire uiteindelijk naartoe gaat. Nee, dat klopt. Wat dat betreft volgden we gewoon de lijn van hoe het maar ging. En waren we ook afhankelijk van wat er zou gebeuren. Maar ja, iedereen die Feyenoord een beetje heeft gevolgd, die weet dat het wat dat betreft, er gebeurde genoeg. Ze hadden zoals altijd heel veel hoop en verwachting aan het begin van het seizoen. En gaandeweg werd dat wat bijgesteld. Ja, en er gebeuren natuurlijk van allerlei dingen binnen die selectie en rondom de club. Waar wij dankbaar op inspeelden. Ja. En heb je de volledige vrijheid gekregen? Niemand van Feyenoord die over je schouder meekeek? Nee, dat klopt. Ja, dat verbaasde mij ook enigszins. Ja. Maar de afspraken waren gemaakt dat we echt overal in mochten. Overal bij mochten zijn in de kleedkamer of bij besprekingen van het bestuur. En ja, in de praktijk kwam het er eigenlijk op neer dat we altijd overal binnen konden als we dat wilden. Heel enkel keertje dat Dick Advocaat een beetje morrend was, dat hij er geen zin in had. Maar uiteindelijk kwam het elke keer wel goed. Ja, en was het inderdaad zoals je verwacht in de kleedkamer, inderdaad bij contractbesprekingen? Ja, in die kleedkamer vond ik echt te gek. Maar wat je vaak verwacht is dat het heel anders aan toe gaat dan bij jou en mij in het clubpie. En dat vond ik het mooie om meteen te merken. Dat de bevlogenheid en de irritatie en de gedrevenheid bij die gasten, die is precies hetzelfde. Zoals bij mij op mijn voetbalclub en waarschijnlijk bij jou. Dus wat dat betreft herkende je meteen heel veel. En we hebben er ook voor gekozen om met cameraman en geluidsman rond te lopen. En dat was natuurlijk in het begin even wennen voor iedereen. Maar eigenlijk vond ik dat iedereen al vrij snel deed alsof we er niet waren. En waarschijnlijk voelde dat op een gegeven moment ook zo. Dus we hebben ook wel echt een kijkje gekregen in de kleedkamer van hoe het er echt aan toe gaat. En dat was wel heel gaaf. Ja. Marco, wat maakt nou juist Feyenoord zo'n bijzondere club om te supporten? Moet jij juist dat nou vragen? Ja, dan moet ik even. Wat wil het eens even horen uit jouw mond. Nou, als ik het nou over bijzonder heb, ik denk dat er een ene club in Nederland is die wanneer er een kampioenschap gevierd wordt op de Coolsingel, dat er een Amber Alert uitgaat van de politie dat de mensen niet meer naar de stad moeten komen. Ik denk dat je dan alles verwoordt in één zin, zeg maar, wat Feyenoord betekent voor heel veel mensen. Was jij in de wieg al Feyenoord supporter? Nou, voordat ik het wist was ik al Feyenoord supporter, maar dat word je vaak met een paplepel ingegeven, ja, door je ouders. Hè? Normale kinderen die leren, bij wijze van spreken, liepen zoals in de maneschijn. En wij leerden hand in hand kameraden. Ja. Hey, en hoe is het dan om als supporter in die documentaire te mogen verschijnen? Nou, dat is natuurlijk best wel apart als die vraag aan je gesteld wordt door de makers van de docu. En ik denk dat het best uniek is om wereldwijd jouw club en de stad te mogen laten zien en daar onderdeel van te zijn. Ik denk dat de beelden die ik gemaakt heb, ik ben taxichauffeur. We zijn een aantal dagen door de stad getrokken. We hebben bijzondere beelden gemaakt. Ook al ben ik er misschien zelf niet in te zien, maar wel de beelden die uit mijn auto zijn gemaakt. Dan zie je de extreme tijd waarin we leven met corona. Ja. En dat was wel heel bijzonder. Hoe belangrijk was het, Robbie, voor jullie om ook supporters te verwerken in deze documentaire? Ja, dat was heel belangrijk. Kijk, wat Feyenoord zo mooi maakt, en dat hoor je ook al aan Marco, dat is die ontzettende intense band die supporters hebben met de club. En daarom, ja, vooral in de Kuip is die magie natuurlijk altijd ontzettend goed te zien. Jij komt ook vaak in voetbalstadions. Je weet, de Kuip is eigenlijk onovertroffen wat dat betreft, qua sfeer en interactie tussen publiek en spelers. Dus het is ontzettend onderdeel van de club. En dat wilden we heel graag in beeld brengen. En dat was nu wel wat moeilijker, omdat ze er natuurlijk niet waren. Ja. En daarom hebben we ze thuis opgezocht, zijn we met ze mee de stad ingegaan. En uiteindelijk waren er aan het einde van het seizoen gelukkig toch nog wedstrijden waarin zij weer naar hun kerk mochten, om het zo maar te zeggen. En ja, die euforie die pak je natuurlijk ook mee. Dat is geweldig om met hen dan weer naar de Kuip te gaan. Ja. Overal mochten ze een camera bij, ook in de kleedkamer. Even goed luisteren, want het gaat er pittig aan toe. Ik heb veel plezier van beleven, maar dit heb ik zelf wel gezien. Een elftal wat totaal niet lijkt wel of ik niet wil. Het lijkt wel of er iets aan de hand is hier. Ik weet niet waar we allemaal mee bezig zijn met transfers, met geld of wat dan ook. Maar als je zo slecht speelt, dan moet er wel iets aan de hand zijn hoor. Sporie gaat eruit, jij gaat eruit, Terrel gaat eruit. Ja, ik had er nog vijf andere ook uit. Maar. Dus je mag onder elkaar ook wel een beetje boos om elkaar worden als je zo speelt, hoor. We mogen elkaar eens uitschelden. Niemand zegt wat. Wat een adem voor elkaar. Als je denkt om 50% te spelen, moet je niet meer 50% spelen. Ook aan elkaar, hè. Zijn geen poppetjes, verdienen allemaal goed geld. Laat het zien. Zie je nu wat je doen moet. Kom op, man. Schaam je voor elkaar. Schaam je voor Feyenoord. Kom maar laten zien met z'n allen. Ik kan me voorstellen, Robbie Peters, dat je bijna bang wordt. Dat de advocaat ook op jou gaat munten. Ja, hier heb ik hem even klein gehouden in de kleedkamer. In een klein hoekje, zeker. Ja. Marco, hoe is het voor jou om als supporter dit zo te horen? Deze toon tegen de spelers? Nou, ik denk, als we kijken naar bepaalde wedstrijden, dat eigenlijk de halve Kuip wel in die kleedkamer wil zijn om die spelers even flink de waarheid te zeggen. Want zoals het legioen angst inboezemt bij de tegenstanders, denk ik dat we dat ook wel eens af en toe willen doen in die kleedkamer. Want ik heb die docu nog niet gezien. Maar je hebt wel het gevoel dat er verleden seizoen geen leider op het veld stond. Ja. En uiteindelijk heb je altijd mensen nodig die leider zijn in het veld. En ja, uiteindelijk heb ik die verleden jaar niet gezien. Ja. Uiteindelijk zijn het 9 delen geworden, Robbie. In het kader van Kill Your Darlings. Ja, hoe lastig is het om af en toe een keuze te maken? Nou, dat was ontzettend lastig, want elke dag kwamen we terug dat we dachten van nu hebben we echt geweldig materiaal. Ja, en dan moest er toch in gesneden worden. Maar Lucis, productiehuis wat het gemaakt heeft, die hebben 3 regisseurs op pad gestuurd. Ik was er eentje van, ik zat veel bij het team. En bij hen in de montageset, daar was Bas Vos, de baas, zeg maar, de man die alles bij zich kreeg. Ja, die heeft hele lange montages gemaakt en dat uiteindelijk helemaal teruggesneden. Maar er is best veel materiaal weggegooid waarvan wij op het moment zelf dachten, nou, dit gaat het zeker halen. Ja. Is The Last Dance nog op een of andere manier een voorbeeld geweest? Nou, zeker. Bijvoorbeeld ook voor Dick Advocaat. Mm-hmm. Want ik merkte al in de aanloop daarnaartoe, er zijn natuurlijk veel gesprekken geweest en je moet afspraken maken over hoe je met elkaar omgaat. En ik proefde bij hem bijvoorbeeld dat die serie met name hem heeft geïnspireerd. En ook de ogen heeft geopend van, media is niet alleen maar slecht en erg. En het levert je misschien ook wat op als je open stelt. En hij heeft daar wel af en toe aan gerefereerd dat hij dat zo'n mooie serie vond. Dus wat dat betreft hebben al die series die zo'n succes hebben gehad, die hebben best wel ruimte geboden voor dat dit soort dingen nu vaker gemaakt worden. En dat merkte ik ook wel binnen Feyenoord. Ja. The Last Dance, een briljante serie, in ieder geval documentaire over Michael Jordan. Dankjewel, Robbie Peters. Dank ook Marco van der Horst. Mooi seizoen met Feyenoord. En de documentaire Dat Ene Woord Feyenoord is vanaf morgen te zien op Disney+. 1986 en dat betekende toen het einde van Wham. Dat was wat, hè? The Edge of Heaven. Straks bent u welkom op het medisch spreekuur van huisarts Roy Beijert. Gewoon binnenlopen zonder afspraak. Alleen nog even een vraag stellen via de gratis app van Radio 1... of de mail blokkend van ravotros.nl. En het is deadline day. Vannacht om 12 uur sluit de transfermarkt in de voetbalwereld. Wat is er allemaal gebeurd en wat gaat er nog gebeuren? Dat horen we straks van ESPN-commentator Mark van Rijswijk. NPO Radio 1. Eerst het NOS-journaal met Dorold Megens. De Formule 1-race op het circuit van Zandvoort mag komend weekend definitief doorgaan. De rechter heeft de bezwaren van milieuactivisten afgewezen. Volgens de milieugroep klopt er niets van de stikstofberekeningen... op basis waarvan de provincie Noord-Holland een natuurvergunning heeft afgegeven. De rechtbank zegt dat aanvullend onderzoek nodig is... en daarom wordt de vergunning niet geschorst. Het aantal nieuwe positieve coronatests is de afgelopen week met 1,5% gestegen. Er waren 17.575 nieuwe gevallen, ruim 250 meer dan een week eerder. En het aantal opnames in de ziekenhuizen bleef gelijk. Er liggen nu 671 mensen met corona in het ziekenhuis, van wie 212 op de IC. Mohamed Ihattaren vertrekt bij PSV. Het gerucht ging gisteren al en nu heeft de club het bevestigd. Middenvelder gaat naar Juventus in Italië, dat hem direct verhuurt aan Sampdoria. Ihattaren was bij PSV op een zijspoor beland na een ruzie met trainer Schmid. En Virgil van Dijk wordt opnieuw aanvoerder van het Nederlands elftal. Dat heeft bondscoach Louis van Gaal gezegd een dag voordat de verdediger zijn rentree maakt bij Oranje na zijn zware knieblessure. Van Gaal wilde verder nog niets zeggen over de opstelling van Oranje morgen in de WK-kwalificatiewedstrijd tegen Noorwegen. Het spreekuur. En vandaag is dat met huisarts Roy Beijert. Roy, goedemiddag. Ik ben er. Ja, je bent er. Roy, jij hoort ons allemaal goed? Ja, fijn. Niet goed, maar zit er. Ja. Goed, Roy zit er helemaal klaar voor. De vragen van de luisteraars, er zijn er veel binnengekomen. Deze is van Ruud. Kan een huisarts een verwijsbrief weigeren? Ook naar herhaaldelijk verzoek, want ik zou graag, voordat ik gevaccineerd word, een serologietest, oftewel een antigenetest, willen laten doen. Allereerst, serologietest, wat is het nut daarvan? Nou, er zijn wel onderzoeken, dat heeft onder andere sommige bloedbanken hebben dat ook gedaan, om te kijken of er antilichamen in iemands bloed zitten die besmet is met het coronavirus of die het vaccin heeft gehad. Dat kan je wel uitzoeken, maar op zich heeft dat onderzoek niet zoveel zin, omdat antistoffen, dat duurt eventjes voordat die antistoffen in je bloed komen na een infectie. Dus als je het voormeet, dan meet je het niet of een beetje. En daarna komen ze in je bloed. Nou, dan kunnen ze tot 6 maanden in je bloed blijven, misschien wel langer. Maar ze kunnen ook eerder weggaan. En ook als je die antistoffen niet in je bloed ziet, is er altijd nog een ander soort immuniteit, dat is de cellulaire immuniteit. Dus theoretisch, als je dat bloed zou testen, ja, ik zeg dan ook tegen mijn patiënt, het heeft niet zoveel zin. Het zou zelfs zo kunnen zijn dat je, hoewel dat niet zo is, maar je kan je voorstellen dat als je wel gevaccineerd bent, maar je ziet geen antistoffen, of je hebt het wel gehad, maar je ziet geen antistoffen, dat je dan kan zeggen, nou, dan beschouwen we je als niet gevaccineerd. Maar dat is onzin, omdat je dus ook die cellulaire immuniteit hebt en het hele pakket aan afweer over het algemeen wel goed werkt. Ja, nog een vraag over antistoffen van Lara. Ik heb 1,5 jaar geleden corona gehad. In hoeverre zitten deze antistoffen nog in mijn lichaam? Ja, dat is ook zo'n sterke vraag, want dat vraagt iedereen zich af. Er is de zogenaamde Pinter-corona-studie, waar ze dat steeds bekijken, van hoe lang duurt het nou voordat antistoffen weggaan. Ze zien dat bij een heleboel mensen er toch 6 tot 8 maanden in kan blijven. Maar ook het kan bij haar bijvoorbeeld al weg zijn. Maar dan heb je ook nog die cellen, en de cellulaire immuniteitscellen en de geheugencellen. En als je dan weer geïnfecteerd zou worden, dan gaan die geheugencellen meteen weer zorgen dat de antilichamen gemaakt worden. Dus die immuniteit blijft waarschijnlijk een stukje langer dan dat je nog antistoffen in je bloed ziet. En zeker, ik weet niet, weet je hoe oud zij is, Twan? Nee, ongeveer? Ze staat er niet bij Lara. Nee. Bij jongeren werkt het nog veel sterker. Kijk, als iemand 82 is, dan heb je kans dat het wat eerder weg is, de immuniteit. Maar bij een jongere iemand zie je dat... Nou ja, zij heeft het over 1,5 jaar, dat is natuurlijk vrij lang. Maar theoretisch zou het kunnen. We denken toch ook wel dat je ervan uit kan gaan dat je na een jaar toch weer besmet kan worden. Ja. Een vraag van Nico. Ik heb 2 keer corona gehad. Klopt het dat ik dan beter beschermd ben dan mensen die 2 keer gevaccineerd zijn? Op die vraag heb ik een dubbel antwoord. Er is in juni dit jaar, weet ik toevallig, een studie geweest in Science van mevrouw Greeny. En die heeft gezegd, vaccinatie beschermt beter dan, besmet zijn. Maar dat ging nog voor, zeg maar, de oude varianten van het coronavirus. Nou zijn er ook inmiddels dokters die zeggen, als je een delta-infectie hebt gehad, dat is zelfs onderzocht, als je een delta-infectie hebt gehad, dan beschermt het feit dat je die infectie hebt gehad beter dan als je een volledige Pfizer-vaccinatie van 2 prikken zou hebben. Dus in het ene geval, de oude virussen, was het vaccin beter. Maar met die Delta-variant zit het een beetje on the edge. En zeggen ze zelfs dat het feit dat je Delta hebt gehad als echte infectie beter kan werken dan het vaccin. Een vraag van Alex. Ik ben in mei gevaccineerd met Moderna en daar behoorlijk ziek van geweest. En daarom heb ik een tweede prik uitgesteld. Nu is in mijn regio, Dordrecht, het niet meer mogelijk om Moderna te krijgen. Ik moet daarvoor naar Groningen, Amsterdam of Terneuzen. Kan ik geen Pfizer krijgen? Ja, ik heb geen onderzoek gelezen waar Moderna en Pfizer gecombineerd worden. Maar volgens mij kan dat. Volgens mij is dat geen probleem. Het is natuurlijk voor hen belangrijk dat hij dat tweede vaccin krijgt. Dus maar ik zou dat gewoon even met de GGD of met de huisarts overleggen. Ik denk dat de GGD daar een prima antwoord heeft. Want ze willen niks liever dan iedereen vaccineren. Dus volgens mij kan dat wel. Ik weet het niet helemaal zeker. Maar je ziet dat de combinatie AstraZeneca-Pfizer een hele goede is. Dat zijn natuurlijk wel 2 verschillende soorten vaccins. Maar ik denk dat Moderna en Pfizer ook prima kunnen. Of hij begint opnieuw en neemt 2 keer Pfizer. Dat zou misschien ook nog kunnen. Ja. Dan iets anders. Vandaag is bekend geworden dat 70% van de volwassen Europeanen is gevaccineerd. Wat zegt dat? Dat is een getal waar ik heel blij mee ben. 70% is toch een getal waarvan je zegt, nou, dan is in ieder geval ruim de helft van de hele populatie van Europa is gevaccineerd. Als je er dan ook nog van uitgaat dat er een heleboel mensen ziek zijn geweest, dan kom je misschien wel bij de 80%. En dan kan je gaan praten van groepsimmuniteit. Dan is de kans dat het zich weer snel verspreidt over de wereld kleiner. Maar dan heb je het niet over de mogelijke mutaties. Hè. Dat maakt het natuurlijk wat anders. Maar die 70% ben ik eigenlijk ontzettend blij mee. Ja, maar er tegenover staat wel dat binnen de EU-landen in Nederland het minst gevaccineerd is. Ja, dat zeggen ze nu, hè. Het is een golfbeweging. Hè? Dan is het ene land weer beter, dan is het andere land weer beter. Nou, we zijn allemaal heel trots geweest op Israël. Die deed het supergoed. Hè? Die liep overal voor. Nou, dat blijkt nou toch weer daar ook weer een probleem te zijn met vaccineren en het aantal besmette mensen. Dus het wisselt enorm. Je moet je voorstellen, als je even kijkt naar wat er in Nederland aan de hand is. Er zijn ongeveer 23 miljoen mensen die hebben een prik gehad. Dan vind ik dat altijd een beetje, daar word je een beetje mee in de luren gelegd. Want die zijn niet volledig gevaccineerd. Maar als je kijkt dat 12,5 miljoen mensen de eerste prik heeft gehad. En 10,2 miljoen de tweede prik. Dan kan je zeggen dat ongeveer 75% in Nederland toch al de tweede prik heeft gehad. Van de 18-plussers. Dus dan zit je, weet je, dan zit je eigenlijk boven die 70%. Dus dan zitten we, als je zegt dat het in Europa gemiddeld 70% is, zitten wij toch altijd nog in de beste groep, namelijk die boven die 70%. En ja, wat je wel ziet, is het feit dat er zo goed uitziet. Hè, van, hé, we doen het goed. Dat nu maakt dat helemaal mensen denken, nou, weet je, de regels zijn eraf, het maakt niet meer zoveel uit, ik laat me niet meer vaccineren. En dat is jammer. Ik vind als je voor vaccineren bent, dan moet je hem zeker nog gaan halen. Ja. Dan komen we wel naar die 80% in Nederland en dat zou helemaal mooi zijn. Maar Roy, ik ben wel blij. Bij jou is het glas niet vaak half leeg, maar eerder half vol. Dus dat is een positieve berekening. Goede zaak. Ja, soms is het ook heel gauw leeg, hoor, Twan. Ja, okay. Roy Beyer, dankjewel. Morgen is er ook weer een spreekuur. Dan met Saar Schuling, huisarts op Vlieland. Vragen zijn welkom via de app van Radio 1 of de mail blokentwan@avrotros.nl. Triggerfinger. Oh, I beg you. Can I follow? Why not always be the ocean where unravel Triggerfinger en I Follow Rivers. Het is 13 minuten over 3:30. De Grand Prix in Zandvoort mag dus doorgaan. Dat heeft de rechtbank in Haarlem bepaald in een zaak die was aangespannen door Mobilization for the Environment. We hebben er contact over met persrechter Shanna McDonald. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, volgens die milieuorganisatie klopte er niets van de stikstofberekening op basis waarvan de provincie Noord-Holland de vergunning had afgegeven. Waarom mag de race toch doorgaan? De voorzieningenrechter die heeft de standpunten van partijen bekeken. En die komt tot de conclusie dat de standpunten van partijen over de juistheid van de berekeningen heel ver uit elkaar liggen. Dat volgde ook uit de bodemprocedure die eerder dit jaar is gevoerd. In die procedure heeft de rechtbank het onderzoek heropend en een deskundige ingeschakeld, omdat de rechtbank van oordeel was dat er onvoldoende informatie is om tot een juiste beslissing te komen. Dat heeft de voorzieningenrechter in deze procedure ook allemaal gezien en meegenomen. En die zegt, ja, er is zoveel onduidelijkheid, waardoor ik op dit moment geen voorlopig oordeel kan geven over de vraag of deze vergunning al dan niet terecht is verleend. En dat betekent vervolgens dat de voorzieningenrechter in deze procedure een pure belangenafweging heeft gemaakt. Die heeft enerzijds door MOB gestelde belangen, waaronder het belang voor de bescherming van het Natura 2000-gebied, afgewogen en tegenovergesteld tegen het financiële belang dat het circuit Zandvoort heeft. En uiteindelijk is de voorzieningenrechter tot de conclusie gekomen dat het financiële belang, gelet op het feit dat de races dit weekend al zouden plaatsvinden, dat er heel veel geld en tijd in de organisatie is gestoken, dat zwaarder weegt dan het gestelde belang van MOB. Want je zou kunnen zeggen, bij twijfel niet inhalen. Dat zou kunnen. In dit geval heeft de rechtbank die belangafweging op deze manier gemaakt. Ja. Zijn nu de juridische procedures rond de Grand Prix van Zandvoort nu helemaal van de baan? Bij de uitspraak die vandaag is gedaan, is er beslist in de voorlopige voorziening die er nog lag. Wat ik net ook al zei, die bodemprocedure, die loopt nog. Daar is de deskundige ingeschakeld. Die procedure die is nog in volle gang. Die zal ook worden gevoerd, maar daar zal niet voor dit weekend een uitspraak over worden gedaan. Zondag gaat hij dus gewoon door de Grand Prix van Zandvoort. Dankjewel, persrechter Shanna McDonald. Blok en Twan. Consumentennieuws. Ja, iemand anders die voor de rechter wordt gedaagd, een andere partij. TikTok, ja, dat gebeurt door de stichting Take Back Your Privacy samen met de Consumentenbond. Ze vinden dat de app de privacy en consumentenrechten van kinderen schendt. Frederike van der Jacht, directeur van Take Back Your Privacy. Goedemiddag. Goeiedag. Om te beginnen, wat doet TikTok waardoor ze die rechten van kinderen schenden? Nou, eigenlijk een heleboel dingen. Allereerst verzamelen ze veel te veel persoonsgegevens van kinderen. Vervolgens maken ze daar profielen van en die verkopen ze door voor advertentiedoeleinden. En ze verdienen dus eigenlijk met de gegevens van kinderen. En wat voor schade levert dat op? Nou, het levert verlies van controle over je persoonsgegevens op. Die gegevens kunnen verwerkt worden en met allerlei partijen gedeeld worden zonder dat kinderen zich daar goed een besef van hebben dat dat gebeurt. Ook vragen ze geen toestemming, ook niet aan de ouders van die kinderen. Ja, en die gegevens die belanden in een groot zwart gat waarin ze verhandeld worden. Ja. En jullie eisen nu een schadevergoeding van tussen de 1000 en 1500 euro per kind, afhankelijk van hoe oud ze zijn. Ze begonnen met de app, hoe komen jullie tot zo'n bedrag? Nou, dit zijn schattingen. Dit is vergelijkbaar met eerdere schadevergoedingen die zijn toegekend voor dit soort privacy schendingen. En we laten het natuurlijk afhangen van, ja, hoe lang is de privacy van een kind al geschonden? Een ander element in TikTok dat meespeelt is dat het, ja, verslavend werkt. Hè. De jongeren worden steeds nieuwe filmpjes getoond. Daar wordt het algoritme voor gebruikt om ze zo lang mogelijk op die app te houden en zo lang mogelijk advertentiegegevens te kunnen verzamelen. Nou, en daar willen we gewoon dat ze echt mee stoppen. En de schadevergoeding, ja, is dan één van de elementen van onze eis. We eisen ook dat ze zich aan de wet gaan houden en dat ze alle gegevens die ze al verzameld hebben, die ze eigenlijk nooit hadden mogen hebben, dat ze die ook vernietigen. En is TikTok dan uniek, hoe ze omgaan met de privacy van kinderen? Nou ja, TikTok is de partij waar wij nu naar kijken, waar een evidente privacy schending is. Er zijn natuurlijk ook andere partijen die zich niet aan de wet houden. Ik kan daar niet per se één op één een oordeel over geven. Maar ja, we zien natuurlijk wel social media, het verdienmodel daarachter is het verkopen of verhandelen van persoonsgegevens. Dus daar is TikTok in die zin niet uniek in. Ja, zo'n 10 jaar geleden leek iedereen nog blij te zijn met de mogelijkheden van social media. Is dat beeld nu op zijn kop gezet? Waren we naïef toen? Nou, ik denk niet dat we zozeer naïef waren. Ik denk dat social media een ontzettend leuke en nuttige toevoeging kunnen zijn in ons leven. Je kan allerlei mensen bereiken wereldwijd. Alleen er zijn wel bepaalde risico's. En om die risico's te beperken hebben we wetgeving, privacywetgeving, om juist ook kinderen te beschermen. Het probleem zit het er meer in dat dit allemaal op de markt is en iedereen het gebruikt, zonder dat bedrijven die privacywetgeving goed naleven en met een toezichthouder die ook niet genoeg capaciteit heeft om daar goed op te handhaven. En dat is waarom wij zo'n actie starten, om te laten zien, ja, als de toezichthouder niet kan optreden of te weinig middelen heeft, dan gaan wij achter dit soort partijen aan. Ja. Want TikTok zal zeker niet de laatste partij zijn die omgaat met gegevens van kinderen. Na TikTok komt er weer een nieuwe app die ontzettend populair is. En ja, dat soort aanbieders moeten weten, als je dat op de markt brengt in Nederland, in Europa, en je verwerkt gegevens van kinderen, dan heb je gewoon aan de wet te houden. En anders komen wij achter je aan. Dat is streng. Dankjewel, Frederike van der Jacht, directeur van Take Back Your Privacy. And hard to say goodbye. Nog ruim 8 uur en dan sluit de transfermarkt. We dachten dat door corona veel clubs wel de hand op de knip zouden houden. Niets is minder waar. Zelfs de grootste spelers ter wereld, Lionel Messi en Cristiano Ronaldo, zijn van club gewisseld. Over de opmerkelijke transfers in deze transferwindow en wat er nog mogelijk gaat gebeuren, praat ik met ESPN-collega Mark van Rijswijk. Mark, goedemiddag. Goedemiddag. Wat vind jij tot dusver de meest opmerkelijke transfer? Ja, dat is er eentje waarbij uiteindelijk geen transfersom is betaald natuurlijk, maar dat moet natuurlijk Lionel Messi zijn. Waarvan we toch met z'n allen nooit hadden gedacht dat hij weg zou gaan bij Barcelona, maar hij moest weg. Dat in dezelfde transferperiode ook dan Cristiano Ronaldo nog vertrekt naar Manchester United. Dat waren toch vrij lang de twee beste spelers ter wereld. Dat geeft al aan dat het een hele aparte periode is tot nu toe, waarbij inderdaad er soms belachelijke bedragen worden betaald, maar je ziet aan Messi en Ronaldo, want ook voor Ronaldo is natuurlijk niet zo heel veel geld betaald. Dat er wel iets is gebeurd in ieder geval door corona. Dat is in ieder geval een positief teken. Toch lijkt het einde nog niet zoek. Want Real Madrid had bijna 200 miljoen euro over voor Mbappé. En die had nog geen jaar contract meer bij Paris Saint-Germain. Dat zou er van de gekte zijn geweest. Ja, het is heel apart. En je probeert er ook een beetje achter te komen wat daar dan achter kan zitten. Waarom Real Madrid dat zou willen. Want ze kunnen hem komende zomer transfervrij halen. Dus over een jaar. Ze kunnen hem over 4-5 maanden dan vastleggen. Zodat hij de volgende zomer komt. En hij is vanaf zijn jeugd al enorme Real Madrid fan. Hij heeft aangegeven dat hij niet gaat verlengen bij Paris Saint-Germain. Dus daar hoeven ze eigenlijk ook niet bang voor te zijn. Dat hij niet opeens denkt van, hey, ik vind het toch wel heel leuk om met Messi samen te spelen. Ik blijf nog even. Ja, dan praat je dus over inderdaad naar rond de 180 miljoen voor één extra seizoen Mbappé. Dat is natuurlijk krankzinnig. Want hoe goed hij ook is, dat is hij niet waard. Maar dan maakt het misschien wel nog krankzinniger dat Paris Saint-Germain, terwijl ze weten dat hij zijn contract niet gaat verlengen, gewoon zegt, nou, 180 miljoen, laat maar zitten. We hebben hem liever nog een jaartje. En dat zegt alles. Dat Real Madrid het ervoor over heeft is al bizar. Maar dat Paris Saint-Germain rustig zegt, nou, dat hoeft niet. Dat is natuurlijk minstens net zo gek. Ja. En opvallend veel Nederlandse internationals, hè, die zijn getransfereerd deze zomer. Memphis, Dumfries, Wijnaldum, Malen, Berghuis, enkele spelers van AZ. Welke vind jij het meest verrassend? Nou, Berghuis is het meest verrassend, denk ik. Het was al duidelijk dat hij eigenlijk zou gaan. Maar hij heeft zo lang geroepen, ik ga geen transfer binnen Nederland maken. En hij heeft zo lang Rotterdam is zijn stad en Feyenoord was zijn club geworden. Nou, dan, dat hij dan toch naar Ajax gaat. Dat hadden we met z'n allen denk ik een half jaar geleden echt niet aanzien komen. Maar goed, je ziet daar wel inderdaad dat het over het algemeen mooie transfers zijn. En in het geval van Malen begint het al te lopen. Nou, Wijnaldum speelt alles bij Paris Saint-Germain. Memphis is super belangrijk meteen bij Barcelona. Dus dat is hartstikke goed. Hopelijk gaat Dumfries het ook goed doen bij Inter. Ja. En eigenlijk lijken ze allemaal wel een goede stap te hebben gezet. Het is alleen Donny van de Beek, die nog steeds min of meer vastzit bij Manchester United. En daar totaal niet meer aan spelen toekomt. Die dus nog die stap die hij eigenlijk zou moeten maken nog niet heeft kunnen zetten. Ja. Dan nog een paar opmerkelijke zaken. Allereerst de openheid van Heerenveen-speler Joey Veerman, die graag naar AZ wil. En weet je wat dat bod is, de hoogte van het bod? Ik weet de hoogte van het bod, ja. Alleen, hoe hoog is dat? Volgens mij is Heerenveen het daar niet mee eens. Maar wat is de hoogte? Dat kan je toch wel zeggen? Volgens mij was het 4 miljoen, 4,5 miljoen, zoiets. Ja, dat is niet veel. Ja. Dat vind jij er ook niet veel? Ja, ik vind tegen de 5 miljoen is wel... het is natuurlijk officieel geld, alleen... ik weet wat Heerenveen van mij vraagt. Ja, dat komt er niet in de buurt. Mark, is het nieuw dat spelers zo open zijn hierover? Ik had het toevallig ook naar Go Ahead Heerenveen. De eerste wedstrijd van het seizoen heb ik ook Joey geïnterviewd. En die vertelde toen ook inderdaad wat Hellas Verona voor hem had geboden. Ja. En dat inderdaad, toen wilde Heerenveen zo rond de 10 miljoen hebben. Toen probeerden we nog tot een akkoord te komen. Toen zei ik, nou, dan maar 7,5 miljoen doe je het halverwege. Nou, daar kon hij dan misschien nog net mee leven. Maar ja, goed, uiteindelijk 7,5 miljoen voor de speler van Heerenveen. Dat merk je wel, is in deze markt gewoon heel lastig. En dus zit hij er nog. Ja, ja. Je hebt toch een behoorlijke groep spelers die niet wegkomt. Ook uit de eredivisie, door dat soort bedragen. En dus denk ik ook dat je ziet dat soort spelers steeds meer dingen gaan doen om toch zelf maar iets te forceren. Je zag het aan Mickey van de Ven, speler van Volendam, die een arbitragezaak is begonnen eigenlijk om weg te komen bij zijn club. Omdat zijn club meer geld vraagt dan clubs voor hem willen betalen. En Joey doet het op deze manier. Dat vind ik wel, ik vind het wel een mooie authentieke manier. Hij is gewoon heel open, zo is hij. Maar AZ zal er niet blij mee zijn. Nou ja, dat weet ik niet. Het is natuurlijk een vrij normaal bod, denk ik, voor hem. En als je zegt, AZ kan hem kopen voor 6 miljoen... dan vindt iedereen dat van AZ een hele goede deal. Ja. Dus dat AZ 4,5, misschien 5 miljoen heeft geboden... daar worden zij denk ik niet vreemd op aangekeken. Dan nog even de macht van de zaakwaarnemer. Want PSV-talent Mohamed Iataren is dus weg bij PSV. Zijn zaakwaarnemer Mina Raiola heeft hem ondergebracht in eerste instantie bij Juventus. Hij wordt dan weer verhuurd aan Sampdoria. Dat is toch wel opvallend, de macht van Raiola. Ja, nee, maar ik stip net al Mickey van de Ven aan. Dat is toevallig ook een speler van Raiola. Hij heeft vrij veel spelers die ook vrij veel talent hebben. En daar komt hij dus niet uit. Want Volendam wil 7,5 miljoen. En Raiola zegt, nou ja, goed, die heeft het bij een heleboel clubs geprobeerd. Ik heb net een beetje van het vonnis gelezen van de KNVB. En daarin kan je precies lezen dat hij hem naar Marseille heeft geprobeerd te brengen. Barcelona wordt genoemd. En die zeggen eigenlijk allemaal, of we hebben geen interesse... of we vinden 7,5 miljoen gewoon veel te veel geld... Dus daar zit ook wel weer een grens aan. En dat merk je nu heel interessant. Uiteraard, de zaakwaarnemer, Jorge Mendes, Raiola, die hebben allemaal heel veel macht. Maar je hebt een groep spelers die zoveel verdienen dat de clubs niet van ze afkomen. Dat zie je met name bijvoorbeeld bij Barcelona. Dat heel graag van dure spelers af wil. Maar die spelers zeggen gewoon, ja, we hebben een contract, het is prima zo. En je hebt een hele groep spelers die graag weg zou willen. Maar van de club zegt, ja, maar wij willen aanmerkelijk meer geld dan ze voor jullie willen betalen. Dus dat is best interessant. Gaat nog veel gebeuren de komende 8 uur. Dankjewel, ESPN-commentator Mark van Rijswijk. Zometeen één vandaag met Jo-Janneke van den Bergen. Met de laatste ontwikkelingen in Den Haag. En morgen zijn wij er weer tussen 2 en 4. Dank voor het luisteren. Fijne dinsdag. Afrotros, de omroep voor ons. Live sport op NPO Radio 1. Hier is de uitbraak van Oranje. WK kwalificatievoetbal op NPO Radio 1. Oh, daar was de kans. Morgenavond vanaf 8:45 Noorwegen-Nederland. Die bal, die was perfect. Die was voor het inschieten. Live sport op NPO Radio 1. Je hoort het hier en nergens anders. Bal gaat richting Luc de Jong. Noorwegen-Nederland. Morgenavond vanaf 8:45. Het nieuws van alle kanten. Bent u leverancier van bulkgoederen?